Φτάστε στο 20. Μιλάτε. Ανοίγουμε μικρόφωνο. Έγινε. Okay. Ναι. Λοιπόν, Λαμπρινή Θωμά, είμαστε στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Ακούω και τον μπάκο στο βάθος. Στο βάθος κήπος, πάντα υπάρχει ένας μπάκος στο Κάποιος βάθος έχει κήπος. Αφήσει ανοιχτά τα... Κλείσε τον ήχο. Τα φτιάξαμε, τα φτιάξαμε. Καλημέρα, όλα, τα φτιάξαμε καλημέρα όλα. Σε όλους. Τι κάνετε, βλέπω εδώ πέρα στο chat μας έχουμε χαμούλη, λιακάδα. Έτσι. Μας κάνει λιακάδα, διαολεμένη. Όλες οι θαυμάστριές σου, τι θα γίνει ρε εσύ. Μία-μία παιδιά, εδώ μία σκίζουν μία. Τα ρούχα τους. Όλες θα πάρετε, όλες θα πάρετε. Κουλαλίτσες. Ναι, κουλαλίτσες, όπως έχει γράψει πάρα πολύ εύστοχα ο Νίκος Βεντούρας πριν από μία εβδομάδα. Λοιπόν, φιλενάδα, τι κάνεις, ναι. Καταρχάς να πούμε... Και δεν μου λες, έχω μια ερώτηση. Να στυλίσω εγώ να τη θέσεις μόνη σου, έλα. Να μια ερώτηση, ναι. Πώς αισθάνεσαι με όλες αυτές τις θαυμάστριες και αν με όλες αυτές τις θαυμάστριες μπορείς να καταλάβεις όταν να το μοιράσεις τόσο πολύ, επιτέλους, τι είναι η Θεία Ευχαριστία. Δεν έχω φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ενδοσκοπικής αναζήτησης όντας μόλις τον πρώτο καφέ της ημέρας. Όταν θα ανοίξει το μάτι για τα καλά, θα κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση εγώ και ο εαυτός μου. Είναι ένα meeting για gentleman, αυστηρά, και θα έχω τις απαντήσεις, θα δοθούν όλες οι απαντήσεις, θα σπάσω τη σιωπή μου την επόμενη φορά. Όπως σημειώνει πολύ εύστοχα, γιατί πρώτη φορά στην ίδια στάθμη ήχου. Εξαιρετικά. Διότι κάναμε... επιτέλους έφτιαξε το ίντερνετ ο Κούλαλης. Να είναι καλά ο Μπάκος. Ο Γιάννης ο Μπάκος θα τον Μπάκο έχουμε... Μπάκο Θεέ, αν ήσουν παοκτζής, θα ήσουν ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός. Τι άλλο να πω. Ο πρόστιχος ο έξιμος, θα έχει πει και ο Γιώργος ο Αλλά Λουσαλής. Δεν είσαι. Θες να συστηθούμε στον κόσμο. Δεν είσαι. Θες να τα πούμε. Ποιοι είμαστε? Ναι, βέβαια. Ναι. Ο Δημήτρης Κούλαλης και η Λαμπρινή Θωμά. Λες και δεν ξέρουν ποιοι είμαστε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Εξένα περιμένουμε. Όχι να σου πω, να προειδοποιήσουμε για όποιον έχω τυχαία μπορεί να έχει ότι... πει, μπορεί να έχει μπει τώρα στην εκπομπή, ότι έχει να κάνει με δύο πολύ ιδιαίτερες φάτσες, με δύο πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Εντάξει, λίγο... Είστε περίπτωση, κύριε Κούλαλη. Περιπτωσάρα. Περιπτωσάρα, όχι απλά περίπτωση. Να τα ακούει το κορίτσι να ξέρει τι περιμένει. Περιπτωσάρα, περιπτωσάρα. Θέλει κάτι, όχι απλά έναν, θέλει κούπες καφέ. Η περίπτωση Κούλαλης. Λοιπόν, έχω πάρα ορίστε, πολλά θέλω, να συζητήσουμε καφέ. Και θα έχουμε και θεματικούλα σήμερα. Διεμπνεύσεως Λαμπρινή Θωμά. Έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στη. Έχει, όχι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι εμπνεύστη μου. Έχουμε τουλάχιστον 12 χρόνια ναι. που η επιστήμη ασχολείται με αυτό. Απλώς τόσο ο μικροαστισμός που διακρίνει τα μέσα, ο οποίος είναι πάρα πολύ βαρύς πολλές φορές, που δεν συζητούν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω, και να πούμε και κάτι. Δηλαδή, ή θα βγάλουν έναν ασκητή στην τηλεόραση να τα πει με μια γλώσσα ακατανόητη, ας πούμε, που λες τώρα κοιμάμαι ή δεν κοιμάμαι. Όνειρο ζω. Μη με ξυπνάτε. Ενώ το βασικό ζητούμενο ποιο είναι, Λαμπρινή, σε αυτή την περίπτωση, να ξυπνήσεις. Να μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς, να καταλάβουμε και τι πρόκειται, γιατί συζητάμε και γιατί ο υπεριαλισμός έχει πολλά ποδάρια, είναι και τσόντα. Ακριβώς. Όπως καταλάβατε, αγαπημένες ακροατές και αγαπημένες ακροάτες και αγαπημένοι ακροάτες, σήμερα θα μιλήσουμε για τον πορνογραφία. Θα έχουμε δύο πολύ σημαντικούς και αγαπημένους καλεσμένους, τον Δημήτρη τον, ναι. τον Λένη, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ το προηγούμενο διάστημα, και την γνωστή και μια εξαιρετία, μια πολύ αγαπημένη φίλη, την Πάουλα τη Ρεβενιώτη. Τρομέρος όλα αυτά της... Την Πάουλα τη Ρεβενιώτη που υπήρξε άνθρωπος δίπλα μας, εγώ θα συνεχίσω να το λέω πάντα, και υπήρξε και βασικός... της επαφής μας, της ουσιαστικής, της εμπειρικής, με αυτό που σήμερα λέμε LGBTQ κοινότητα. Βέβαια, βέβαια. Την Πάολα, η οποία είναι στις πορείες δίπλα μας, έχει βγάλει ένα από τα ωραιότερα περιοδικά που έχουν δει ποτέ το κράξιμο και, παράλληλα με το να είναι εργάτρια του σεξ, ήταν ένας άνθρωπος τόσο συνειδητοποιημένος και τόσο καλός στη γραφή, που θα το πω ότι προσωπικά θεωρώ ότι τα κείμενά της, αυτά που ανέβαζε στο blog της κτλ., και τα ντοκιμαντέρ της, αλλά τα κείμενά της για μένα πρώτα, είναι από τα ωραιότερα κείμενα και είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δυστυχώς, αυτός ο μικροαστισμός δεν το αφήξω. Γι' αυτό εδώ εμείς... Η Πάολα είναι ένας συγγραφέας, μια συγγραφέας ολικής. Στο κατάλληλο μετερίζει, σπάμε το μικροαστισμό που λέει και η φιλανάδα μου εδώ η Λαμπρινή, και θα έχουμε μία, νομίζω, δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος. Λαμπρινούλα, τι λες, πριν προχωρήσουμε στα τις επικαιρότητες που έχουμε Μαρόκο, έχουμε Αλβανία. Αχ, μην πει Λαμπρινούλα, κάτι θα σκάσει από το κακό της. Μην με λες Λαμπρινούλα, τάξ, τάξ, τάξ. Το κορίτσι θα ζηλέψει. Λοιπόν, θέλεις να πάμε λίγο στο χορηγούλι της εκδόσης Τόπος, όπου θα έχουμε και δωράκι σήμερα. Κοίτα, γλύκια. Τρία αντίτυπα. Τι έχεις πάει. Είδες. Χαμογελάει. Τρία αντίτυπα. Ποιο βιβλίο θα έχεις. Λοιπόν, θα την Ξερολιθιά. Ένα πολύ ωραίο νέο μυθιστόρημα ενός αγαπημένου φίλου και συγγραφέα του Βασίλη του Τσιράκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Οι τρεις φίλοι, λοιπόν, οι πρώτοι τρεις φίλοι που θα στείλουν στο chat τη σελίδα μας στο Facebook Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Γράφοντας εδώ, διά μου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα και τηλέφωνο, θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα αντίτυπα της Ξερολιθιάς του Βασίλη Τσιράκη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, εσείς στέλνετε. Εδώ σε θέλω καρδιά μου. Εδώ σε θέλω καρδιά μου. Εδώ σε θέλω καρδιά. Είναι βασικό προαπαιτούμενο. Εσείς στέλνετε, εμείς κλείνουμε μικρόφωνα, παίζει χορηγός και επανερχόμαστε. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φυσστ, φυσστ, φυσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχή και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων θέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Ναι. Λαμπρινή, είσαι εδώ. Εδώ είμαι, ακούγομαι. Εδώ και βέβαια ακούγεσαι. Καμπάνα. Σήμερα ακούγόμαστε, νομίζω, και έχουμε λύσει τα θέματά μας. Έτσι τουλάχιστον λέει ο λαός. Και από τη στιγμή που μιλάει τα ο λαός. Έχει λύσει ο Πάκος τα θέματά σου. Τα θέματα, καλά, τα θέματά έτσι, μου δεν τα λύνει. Δεν μπορεί να τα λύσει κανείς. Σίγουρα όχι ο Πάκος. Λοιπόν, συγγνώμη Γιάννη μου. Δεν ξέρω δηλαδή. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να λυθούν τα θέματά μου, είναι πολλά. Εντάξει, θα απευθυνθούμε μάλλον στην επιστήμη για άλλη μία φορά. Λοιπόν, φιλενάδα, καταρχάς κερδάμε. Καφέδες θέλει. Καφέδες σίγουρα, καφέδες και εκπομπάρες σαν πριν αυτή που έκανε. Υπήρχαν, μπράβο. Σαν αυτή που έκανε τις προάλλες με αυτή την τεράστια περσόνα, αυτή την τεράστια δημοσιογραφική και συγγραφική προσωπικότητα των μεγάλων Χάντερ Τόμψον. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα τα που ανέφερες. Ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή και μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. για αυτό που λέμε γκόντζο δημοσιογραφία, δηλαδή μια δημοσιογραφία η οποία αρνείται τον αντικειμενισμό, την αντικειμενικότητα από όπου κι αν προέρχεται. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή θέτει εαυτόν σε αυτούς που έλεγε και σε αυτό που ΙΣΚ, ότι αντικειμενικό είναι το να μιλάς για αυτούς που δεν έχουν φωνή. Είναι μια εξαιρετική, δύο εξαιρετικές περιπτώσεις και πολύ ωραία. Και να μιλάς με τις λέξεις όλοι. Ακριβώς. Να μιλάς με τις λέξεις που μιλάμε όλοι. Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι το πιο αγαπημένο μου άρθρο του είναι εκείνο που αρχίζει «Πέθεξον» και όλοι βγαίνουν να πούνε «Πέθανε ο πρόεδρος», έτσι, και να θυμίσουν ευγενικά τι είχε κάνει το κάθαρμα. Και εκείνος βγαίνει με τίτλο «Πρόκειται περί απατεώνα». Αυτό με το κάθαρμα, επίσης, θέλω να το πεις στον ακροατή, γιατί πολλές φορές, ρε παιδί μου, εντάξει, και εμένα μου έρχονται μηνύματα, μη μιλάτε έτσι και πρέπει να κρατάτε αποστάσεις. Πρέπει να κρατάμε αποστάσεις, Λαμπρινή, σε μια εποχή που κατά τα άλλα πρέπει να κρατάμε αποστάσεις. Στην δημοσιογραφία, Η δημοσιογραφία των αποστάσεων, βέβαια, είναι η δημοσιογραφία των αποστάσεων, όπως πάρα πολύ σωστά έχει πει ο Τόμσον, έτσι, είναι η δημοσιογραφία που συμφέρει την εξουσία. Έκλωσε εκείνο ότι αν δεν είχε υπάρξει αυτή η υποτίθεται αντικειμενική δημοσιογραφία, κανένας Νίξον δεν θα είχε γίνει ποτέ πρόεδρος. Και όχι μόνο Νίξον, έτσι. Εάν μιλάγαμε ελεύθερα, αν λέγαμε αυτά που ξέρουμε, βεβαίως θα ήμασταν στη φυλακή τώρα και θα σαπίζαμε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο σύστημα. Η φυλακή θα ήταν το καλύτερο σενάριο. Σε τέτοια επίπεδα μιλάμε. Ναι, ναι, η φυλακή θα ήταν το καλύτερο σενάριο, ναι, σε αυτά ακριβώς τα επίπεδα. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Να, γιατί να θυμίσουμε οπότε ότι έχεις και σήμερα, ας πούμε, που υποτίθεται ότι έχουμε κερδίσει, ρε παιδί μου, την ελευθεροστομία, την ελευθεροτυπία κτλ. Δεν είναι λίγοι δημοσιογράφοι που βρίσκονται σε χαντάκια. Έτσι, δεν είναι λίγοι. Καμιά ελευθερία δεν έχουμε. Ακριβώς. Κερδίσει. Δεν είναι λίγοι δημοσιογράφοι που ξυλοκοπούνται καθημερινά. Δεν, και, όχι σε κάποια μακρινή χώρα. Τα είδαμε και το προηγούμενο Σάββατο. Και πώς πολύ σωστά τα ανέφερε και ο Μάριος Ολόλος στην εκπομπή του Νόστιμο Ονήμαρα εδώ στο The Press Project την Τρίτη, συμβαίνει στη γειτονιά. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο η ελληνική αστυνομία αντιμετωπίζει τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ, ιδιαίτερα στις συγκεντρώσεις, οφείλει να μην λησμονηθεί, οφείλουμε να τον θυμόμαστε. Εντάξει, δηλαδή όταν περιγράφει είναι ο Λόλος και λέει ο ίδιος ότι παντού. Ορμάται, ας πούμε, εμέρος της Πλησαφός λέει ορμάται, δεν υπάρχουν και φωτορεπόρτερς, κάτι πρέπει να μας λέει αυτό. Για τον τρόπο, δηλαδή, την αντίληψη της εξουσίας. Κοίταξε, θυμίσου ότι έχουμε μέσα στην Ευρώπη, στη μάχη δημοσιογράφου, έτσι, να μην την ξεχνάμε. Έχουμε, γράφει εδώ ο Μπερσέρκερ, σκοτώσαν έναν δημοσιογράφο προχτές. Έχουμε και εξαφανίσεις δημοσιογράφων στη Λατινική Αμερική δεκαετίες τώρα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου. Έχουμε αστεία. Στην Τουρκία που σαπίζουν τις φυλακές μέχρι θανάτου. Θες να επενθυμίσουμε στο Ιράκ τότε που το κανονάκι, ξέρεις, εκείνο το τάγκ σημάδευε το ξενοδοχείο των δημοσιογράφων. Δεν θυμόμαστε. Βέβαια. Δεν τα θυμόμαστε. Δεν είναι. Όχι, τα θυμόμαστε μια χαρά. Αυτό ακριβώς είναι το ουσιαστικό. Και αυτό ήταν η γκόνζο δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία, και εγώ επιμένω ότι δεν έχει πεθάνει και ας λένε ό,τι θέλουν, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ο καθένας βρίσκει τον τρόπο του. Αλλά σε μια εποχή που όλα είναι μεταφράσεις της αυτοκρατορικής άποψης για την είδηση. Σε μια εποχή που βρίσκεσαι απέναντι στην αυτολογοκρισία για να μπορείς να έχεις φαΐ στο πιάτο σου. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Έτσι. Που είναι πολύ σημαντικό. Και δεν θα κρίνω κανένα συνάδελφο. Όχι. Γιατί καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Εμένα το πιάτο μου είναι γεμάτο. Δεν έχω δικαίωμα να τον κρίνω. Αλλά τουλάχιστον όσοι το πιάτο τους είναι γεμάτο, ας κάνουν το βήμα παραπέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ξέρεις τι, αυτή η συζήτηση καμιά φορά λέω, ρε παιδί μου, ποιον ενδιαφέρει, δηλαδή, να το πούμε πάρα πολύ απλά στον ακροατή, ποιος σχέστηκε, ας πούμε, για εσάς. Ωστόσο, εκείνο το οποίο εγώ έχω καλώς ή κακώς, οι ακροατές εδώ θα το κρίνουν, είναι ότι θα πρέπει και εμείς ως αναγνώστες, γιατί και εμείς αναγνώστες και ακροατές και τηλεθεατές είμαστε, έτσι, πολίτες είμαστε, προφανώς και εμείς μέσα στο λαό είμαστε, θα πρέπει να δούμε ακριβώς υπό ποιους όρους ασκείται η δημοσιογραφία και στη χώρα και διεθνώς. Δηλαδή, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι κατέχουν σήμερα τα μεγάλα μαγαζιά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι ίδιοι που διαφεντεύουν και τις ζωές όλων των υπόλοιπων πολιτών. Δηλαδή, είναι οι ίδιοι που κατέχουν τα κλειδιά των σημαντικότερων τομέων της οικονομίας που αφορούν άμεσα τη ζωή μας. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι με τον τρόπο που διεξάγεται και με τη Λαμπρινή εδώ, και άλλες φορές που έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο και με άλλους φίλους και συναδέλφους. Είναι μια συζήτηση η οποία μας αφορά άμεσα. Η ενημέρωση είναι δημοκρατικό δικαίωμα, ένα δικαίωμα ελευθερίας των πολιτών. Ένας ενημερωμένος πολίτης είναι ένας σωστός πολίτης. Και τι εννοούμε σωστός, ένας πολίτης ο οποίος δεν αφήνει κανένα να διαφεντεύει για εκείνον τη ζωή του. Στυλώνει τα πόδια του μόνος του στο έδαφος και λέει μαζί πάμε τους υπόλοιπους. Λοιπόν, όταν λοιπόν η πληροφορία ελέγχεται, γιατί τι είμαστε εμείς, Ρεδόρ Λαμπρινή, κομιστές της πληροφορίας είμαστε, έτσι. Την δίνουμε στον κόσμο, κάνουμε το σχόλιό μας, μιλάμε πάνω στην πληροφορία την οποία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πάρα πολύ σοβαρά, θεωρώ, ως κοινωνία, ως δηλαδή ένα σύνολο ανθρώπων, για το ποια ακριβώς είναι η δημοσιογραφία που θέλουμε. Έτσι, δηλαδή... Θυμάσαι εκείνο που γράφει η ελευθεροτυπία επάνω, το ελέγχουμε την εξουσία. Ναι. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικότερο. Θα ξαναγυρίσω στο Stone. Επαναλαμβάνομαι, δεν πειράζει, γιατί κάποιους έχουμε ήρωες στη ζωή μας. Ο Ισίδωρος Stone, ο πατέρας της αριστερής δημοσιογραφίας στην Αμερική, ο άνθρωπος που δεν τον προσλάμβανε κανένας και έφτιαξε δικό του έντυπο, το οποίο έφτασε να πηγαίνει παντού γιατί ο κόσμος έφτιαξε. Έλεγε ότι υπάρχουμε γιατί οι κυβερνήσεις ψεύδονται. Όλες οι κυβερνήσεις. Ο ρόλος μας είναι αυτός. Και αυτός ο ρόλος μας είναι κοινωνικός. Είναι λαϊκός ρόλος. Όποιος από εμάς αφήνει αυτό το ρόλο δεν είναι δημοσιογράφος. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να βρίσκει το ψέμα της εξουσίας και να το παρουσιάζει. Τόσο απλά. Ξέρω, γουστάρω πάρα πολύ αυτή την κουβέντα. Πόσοι από εμάς σήμερα το κάνουν. Γουστάρω τρελά αυτή την κουβέντα. Όχι μόνο γιατί έχουμε αυτό το σαράκι, αυτό το μεράκι, αυτό το ψώνιο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, κακοπληρωμένη, με πολλές ώρες, αλλά είναι κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο σε ευχαριστεί. Το κάνεις με, να μιλήσω για μένα, ας πούμε, το κάνω με ευχαρίστηση σε οποιαδήποτε περίπτωση και νομίζω το ίδιο και για σένα. Με ευχαριστεί αυτή η κουβέντα. Εγώ είμαι ψώνιο. Δεν είναι, είμαι ψώνιο. Ναι, όχι, είναι ρε παιδί, και εγώ το λέω. Είναι κάτι που γουστάρουμε, δηλαδή μου αρέσει. Σίγουρα να το πούμε στον ακροατή, αν δεν το έχετε καταλάβει. Με τη Λαμπρινή έχουμε πάρα πολλές διαφωνίες και στον αέρα τις έχουμε αφήσει να διαδικούν. Αυτό είναι το δημιουργικό. Ναι, έχουμε γιατί πάρα, ο καθένας λέει την αλήθεια του. Πού είναι όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που λέτε? Είναι παντού, φίλε. Είναι παντού. Μπάτκο, το γράφει εδώ πέρα ο ακροατής. Είναι παντού. Το ζήτημα είναι εδώ. Αφενός εμείς τι επιλέγουμε να ακούσουμε, δηλαδή αν το καλοσκεφτείς στις δομές υγείας σήμερα που είναι εγκαταλελειμμένες από την κυβέρνηση, όταν εσύ πήγαινες για να εξεταστείς και περίμενες ώρες ατελείωτες, δημοσιογράφοι ήταν για τις ανάγκες του ρεπορτάζ αυτή, για τη ζωή σου εσύ. Εάν δεις στα μεγάλα πάρτι του κοροναϊού που ήταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που εσύ πήγαινες για το μεροκάμα το πρωί-πρωί, πάλι δίπλα σου δημοσιογράφοι ήταν. Εσύ για το μεροκάματο, για την δουλειά σου, αυτή για το ρεπορτάζ. Μα εδώ έχει να κάνει, ξαναλέω, με το τι επιλέγεται με αλφα-γιώτα να προβληθεί από τα mainstream media. Και αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε αυτό. Αν δεν θέλουμε να δούμε αυτή την πλευρά, τότε έχουμε την πλευρά του The Press Project. Να δούμε, για παράδειγμα, δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν αναλύσεις, δημοσιογράφοι οι οποίοι δεν στέκονται από είδηση, φτάνουν σε βάθος. Μια δημοσιογραφία επομένως μη εξαρτώμενη. Μη εξαρτώμενη τουλάχιστον από μεγάλα συμφέροντα. Εξαρτώμενη άμεσα από εσάς, από τη συμμετοχή σας, που εσείς δίνετε την όθηση και στο The Press Project. Αυτούς τους δημοσιογράφους γνωρίζουμε εμείς. Αυτούς ξέρουμε. Θέλω να πω, γιατί υπάρχει ερώτηση, αν και στην επαρχία έχει, θέλω να θυμίσω, εσείς μπορεί να τα ξεχνάτε ως ακροατές του Δημήτρη και ο ακροατής μου και η ακροατριά μου, αλλά όταν πήγανε τα ματς στη Χίο και στη, έτσι, υπήρχε μία συνάδελφος από την ΕΡΤ που κινδύνεψε να την απολύσουν γιατί είπε την αλήθεια. Mm-hmm. Το όνομά της δεν θα το θυμηθεί κανείς. Όμως όλοι νιώσαμε ότι εκείνη τη στιγμή κάποιος έκανε τη δουλειά μας σωστά. Εγώ είμαι περήφανη για εκείνη την κοπέλα. Την υπεύθυνη της ΕΡΤ στοιχείο. Και για πάρα πολλούς άλλους συναδέλφους που βάλανε το λιθαράκι τους. Μπορεί να μην τους ξέρουμε. Μπορεί να τους ξεχνάμε. Μπορεί να είναι μια, πώς να το πω, περηφάνεια του συναφιού ίσως. Όμως υπάρχουν αυτοί οι δημοσιογράφοι. Και επίσης, μην κρίνουμε τόσο εύκολα. Γιατί το έχω ξαναπεί, εγώ πέρασα και από το Sky, πέρασα και από το BBC, πέρασα και από το Flash, πέρασα από ένα σωρό συστημικά μαγαζιά, όπως τα λέμε. Ήταν και από τον 1984 που γίνει η περίφημη ιστορία. Η δική μου ήταν κάτι που το προασπιζόμουν ως εκεί που μπορούσα, πολλές φορές. Μου έδινε και μια ευκολία βέβαια το ότι κάνω διεθνή, γιατί συνήθως μας θεωρούν ελληνικοί. Αλλά δεν είχα πρόβλημα. Ναι, η αλήθεια είναι. Ναι, όχι, η αλήθεια. Όταν ναι. για το BBC, ας πούμε, κάλυπτα, γιατί το θυμήθηκα πρόσφατα, είδα τα ρεπορτάζ, όταν για τη δίκη της 17 Νοέμβρη και έκανα συνεντεύξεις με την Ιωάννα την Κούρτοβικ, βγαίναν όλα. Και δεν βγαίναν στα ελληνικά μέσα. Άρα το BBC εκεί λειτουργήσε και σε ένας αντίποδας. Και δεν μου είπε ποτέ η Ρόζη η Βουδούρη που ήταν η διευθύντριά μου, σε καμία φάση περιορίσου στην ελληνική υπηρεσία. Πρέπει να τα λέμε. Έτσι, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Η Ρόζη είναι ένα κεφάλαιο και μια τιμή για τη δημοσιογραφία σε όλη της την καριέρα. Θέλω να πω, υπάρχουν άνθρωποι που τους ξέρουμε και τους θεωρούμε συνάφη, αλλά είναι εδώ. Όχι, είναι εδώ. Βεβαίως και είναι εδώ. Και μέσα στην καθημερινή και δεν είναι, ευκέτους και δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι, δεν είναι άριδες, γιάννηδες κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά τιμούν τη δεοντολογία, τιμούν του λειτουργίες που τάσσεται, αυτό που λέμε ρε παιδί μου, δίπλα και μέσα στο λαό. Και όσον αφορά τα τοπικά έτυπα, επειδή έχω έτσι μια... Μα γουστάρω τρελά να διαβάζω στις τοπικές εφημερίδες. Δηλαδή πηγαίνω, ας πούμε, στα Τρίκαλα όταν ανεβαίνω. Έχετε πάνω... και την ελευθερία εκεί πάνω. Ναι, ναι. Πηγαίνεις, παιδί μου, στα... Η οποία είναι η πιο επιτυχημένη εφημερίδα επαρχιακή. Ακριβώς. Έχει απίστευτες ειδησούλες, παιδιά. Μικρές ειδησούλες, οι οποίες σου δίνουν μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα της, αυτό που λέμε, ελληνικής επαρχίας, που εδώ στην Αθήνα δεν φτάνει αυτή η εικόνα. Δηλαδή, οι περισσότεροι ξέρετε, παιδί μου, τα πάμε όταν πηγαίνουμε ή στα Τρίκαλα, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα κτλ. Σε διάφορα μέρη της χώρας. Μένουμε απλά στην εικόνα που έχουμε μπροστά. Δηλαδή, στους κεντρικούς, τι ωραία που είναι στην επαρχία, πόσο χάλια περνάμε εμείς στην Αθήνα. Όχι. Εάν πάρεις και ψάξεις τις μικρές ειδήσεις στις τοπικές εφημερίδες, θα βγάλεις διαμαντά. Και το λέω αυτό με αφορμή, νομίζω ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, είχε γράψει ένα εξαιρετικό σημείωμα ο Πέτρος ο Κατσάκος στην Αυγή, όπου είχε αντλήσει τις πληροφορίες για την κατάσταση στο νοσοκομείο της Λαμίας σχετικά με την πτέρυγα του κορονοϊού από τοπική εφημερίδα. Το ρεπορτάζ ήταν καταπληκτικό. Mm-hmm. Καταπληκτικό γιατί σου έδινε μια πολύ σαφή εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει, πέρα από τα κυρίαρχα αφηγήματα, ρε παιδί μου, που έχουμε εδώ και από τα κανάλια και από τις μεγάλες εφημερίδες κτλ. Εντάξει. Υπάρχει, επομένως, εκεί για να το κλείσουμε και να περάσουμε λίγο, νομίζω έχει ρωτάς να μας δώσει και η... Να πούμε και της απεργίας μας, αλλά πρέπει να πούμε γιατί βλέπω ότι το συζητάνε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, καταρχήν, ντροπή στις ενώσεις για τη διαπραγμάτευση με τα αφεντικά αυτή τη στιγμή. Η απεργία έπρεπε να συνεχίζεται. Και είναι ντροπή γιατί με το άλοθη ότι θα μιλούσε ο Πρωθυπουργός, ίσα-ίσα τότε πιέζεις, όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός. Όταν κάνεις απεργία σαν δημοσιογράφος, πότε πιέζεις. Mm-hmm. Όταν δεν μιλάει ο Πρωθυπουργός, πότε κάνεις απεργία. Δηλαδή αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα. Διεκόπη απεργία και θα συνεχιστεί, γιατί τώρα συζητάμε, μέσα στο κατάπτυστο νομοσχέδιο που φέρνουν, που προβλέπει ότι αυτό το μεγάλο χατήρι που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει τις εθνικές άδειες, υπό τον όρο όμως ότι θα υπάρχουν θέσεις εργασίας, 400 πανεθνική άδεια, έτσι. Mm. Αυτό είναι το βασικότερο, έχει κι άλλα, αλλά το βασικότερο είναι αυτό. Αυτές οι θέσεις εργασίας θα διασφαλίζονταν λοιπόν και διασφαλίζονται ως τώρα νομικά. Και γι' αυτό ακριβώς τους δόθηκαν κάπως πιο φτηνά, ας το πούμε, ως τζάμπα οι άδειες. Από εκεί και ύστερα έρχονται τώρα να το αλλάξουν πάλι υπέρ των αφεντικών. Αυτές δεν αφορούν μόνο δημοσιογράφους, έτσι. Αφορούν τεχνικούς, αφορούν θηρορούς, οποιονδήποτε έχει σύμβαση εργασίας. Κανονική. Λοιπόν, είναι 100. Του τεστ κυβέρνηση στην κυβέρνηση να χαρίζουμε στα αφεντικά ακόμα περισσότερα. Γιατί το άλοθη ήταν τότε η θέση εργασία. Ναι. Και αυτό το άλοθη σήμερα έρχεται μια επόμενη κυβέρνηση και σου λέει: παιδιά, δύσκολη καιρή. Μα γι' αυτό ακριβώς. Το κράτος έχει συνέχεια τώρα οι καρδιές μας για 400 εργαζόμενους. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. 400 αναμέσο. Βάλε πώς είναι. Εντάξει, βάλε τι σημαίνει το 100 και πόσοι άνθρωποι. Και έχεις δίκιο και νομίζω το αντιλαμβάνει. Ναι, προφανώς. Και να πούμε και κάτι ακόμα ότι μπορεί να ξεκινά από τα κανάλια όλη αυτή η υπόθεση. Και όχι και πολύ μακρινή μας ιστορία. Άμεσα φτάνει και στα υπόλοιπα κομμάτια του κόσμου της εργασίας. Έτσι, δηλαδή, μπαίνει σε ένα κλάδο. Δεν σημαίνει ότι αφορά μόνο έναν κλάδο. Να θυμηθούμε τώρα το κοινωνικό αυτοματισμό που επιχειρήθηκε πολύ έντεχνα και νομίζω και επιτυχώς δυστυχώς την πρώτη περίοδο των μνημονίων. Δηλαδή εκεί ξαφνικά, ωραία, να πάρουν τις άδειες από το ταξί, τι τα θέλουν οι ταρίφες, να ανοίξουν τα φαρμακεία, έχουν εμπλουτίσει φαρμακοποιοί. Τι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τεμπέλδες. Δεν έχουμε να κάνουμε με αυτούς. Και όταν ξαφνικά είδαμε ότι ο ένας μετά τον άλλο μας έπαιρνε η μπάλα. Εκεί είναι ένα πολύ επίσης σημαντικό ζήτημα. Έτσι είναι. Σε συνθήκες καπιταλισμού, στις συνθήκες που είμαστε, σε συνθήκες με μια κυβέρνηση. Ούτε καν φιλελεύθερη, ξεπουλημένη, πανταχώθεν είναι, ας πούμε. Θα πούμε και για τη Σαουδική Αραβία, μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν, και τη μεγάλη νίκη στα εθνικά. Και, γιατί έχουμε μέτρα. Κερδίσει, Λαμπρινή. Κερδίσαμε χθες. Κερδίσαμε. Κερδίσουμε, κερδένουμε. Κερδάμε, ναι, κερδάμε, αδέρφια, κερδάμε. Φοβήθηκε ο Ερντογάν, φοβήθηκε ο Ερντογάν το μεγάλο Γιώργο Αυτιά. Εγώ αυτό πιστεύω. Για πάμε. Το μεγάλο Γιώργο Αυτιά φοβήθηκε. Λοιπόν, να πω, γι' αυτό πρέπει να είναι ενισχυμένος, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό που θα πω, ο ρόλος των κρατικών και δημοσίων μέσων. Δημοτικών δημοσίων μέσων. Γιατί εκεί υπάρχουν συμβάσεις και οι συνάδελφοι δεν απολύονται με την ίδια ευκολία από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί θα πρέπει να ακούμε με προσοχή τις ριζοσπαστικές φωνές. Όταν υπάρχουν και όσο τους επιτρέπουν να βγουν. Δηλαδή τα κρατικά μέσα και τα δημόσια μέσα είναι ένας χώρος που πρέπει να τον παρακολουθούμε. Δεν εννοώ να βλέπουμε ΕΡΤ. Εννοούμε να βλέπουμε τι κάνουν οι δημοσιογράφοι και τι λένε οι δημοσιογράφοι εκεί μέσα. Γιατί στα ιδιωτικά μαγαζιά είναι πολύ πιο δύσκολο να μιλήσεις. Για να επιβιώσεις. Θέλει προσοχή. Και επειδή ακριβώς είναι οι μόνοι που έχουν κάποια κατοχυρωμένα δικαιώματα από ό,τι έχει απομείνει, θέλει και στήριξη. Λοιπόν, από όλους μας. Να πάρουμε μία ανάσα, Λαμπρινή, για να μπούμε και στα επόμενα. Τι λες? Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία, πάμε. Πάλι με πιάσει φλιαρία θες να πεις. Σταματάω. Πάμε, πάμε, πάμε. Πώς γίνεται να καταλάβεις το τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φλσστ. Φλσστ. Φλσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα αρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό, αλμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμποί και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Πώς γίνεται να καταλαβαίνει? Είμαστε στον αέρα και πάλι. Έχουμε από ό,τι βλέπω πάρα πολλά σχόλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα σχόλια, για τα καλά, για τα κακά, για τα σχόλια γενικά, για τα σχολιανά επίσης. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, Λαμπρινή. Είναι από τον φίλο ότι πάει για κατούριμα όποτε ακούει το φσού. Εντάξει, αυτό είπα να μην το πω. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτή τη διαφήμιση. Θα εισηγηθώ. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Το γράφιο... Χάνω τον ακροατή μου εκείνη την ώρα. Το γράφει ο Μπάτκο. Δεν το έχω δει. Δεν ξέρω αν εσύ το έχεις δει. Ισχύει, λέει, ότι η Alter Ego έβγαλε σε αναστολή το 70% των εργαζόμενων για να μην τους πληρώνει και να παίρνουν μισθό. Έχεις δει κάτι τέτοιο? Όχι. Δεν το ξέρω. Okay, θα το δούμε. Αλλά εγώ κάνω διεθνή, να ξέρετε. Θα το δούμε. Δεν πολλά δεν ξέρω, δηλαδή. Ναι, δεν προλαβαίνω. Θα το δούμε. Ναι, ναι, γιατί και στα διεθνή είχαμε αυτή την εβδομάδα μπόλικα πράγματα. Είχαμε Μαρόκο, είχαμε Αλβανία, έτσι, και να πούμε... Κινήσουμε μια δήλωση Πάιατ, θα την αφήσουμε να περάσει και θα πάμε Αλβανία, γιατί ναι, είναι πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Ο Τζέφρι Πάιατ, σε ένα συνέδριο που έγινε πρόσφατα για τη θρησκευτική και ορθόδοξη διπλωματία, mm-hmm, είπε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι θέμα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό. Νομίζω ότι εδώ ερχόμαστε ως εκπομπή ετεροχρονισμένα να απαντήσουμε σε έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής, τον Γιώργο τον Παράσχο, ο οποίος είχε κάνει ένα σχετικό ερώτημα καιρό. Έχω την εντύπωση ότι ο πρέσβης, δεν χρειάζεται να πούμε ποιος πρέσβης, δίνει πολύ πολύ συγκεκριμένη ένας απάντηση. Ναι, όπως και μία η πρέσβη, τα έχουμε ξαναπεί. Δίνει μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση, Γιώργη μου, στο ερώτημά σου. Τώρα, για την Αλβανία, είχαμε την δολοφονία και πανδημίας στην γειτονική χώρα, δολοφονία κρατική, η οποία έρχεται να θυμίσει με πολύ γλαφυρό τρόπο τις ημέρες που ζούσαμε και εμείς πριν από 12 χρόνια τέτοια εποχή. Είχαμε την παρέτηση του Υπουργού Εσωτερικών. Να θυμίσω ότι κατά τη στοιχεία στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ τέτοιου είδους παρέτηση από κανέναν υπουργό. Και δει τις, είχαμε, δημόσεις... αλλά δεν γινότανε δεκτή, ναι, βρε ακριβώς, παιδί μου. Ναι, κάτσε και εσύ. Εντάξει, εμείς τον κάναμε πρώτο της δημοκρατίας μετά. Εντάξει, τον κάναμε πρώτο της δημοκρατίας. Όχι, ο ένας είναι αυτός. Ο άλλος είναι με τον Καλτεζά. Mm-hmm. Ένας ο ανταυτού του Πασόκ, ρε παιδί μου. Ένας πολύ αυριανιστής που ήταν, δεν θυμάμαι πώς το λένε, που ήταν υπουργός εσωτερικών τότε. Ο οποίος επίσης παραιτήθηκε, αλλά δεν δεχτεί την παρέτηση. Γιατί είναι πολύτιμοι άνθρωποι και εσύ δεν καταλαβαίνεις. Γι' αυτό τον κάναμε πρόεδρο Δημοκρατίας. Όταν έχεις ένα τέτοιο πολύτιμο κεφάλαιο σαν τον Μπάκη, δεν μπορείς τώρα να τα αφήσεις να φύγει από εκεί. Σωστό. Γίνεται να αφήσεις τον Μπάκη. Σωστό. Να τον κάνεις πρόεδρο Δημοκρατίας. Σωστό, βέβαια. Και επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Πόσο αυτή η παρέτηση, για να το δούμε και λίγο ανάποδα. Ναι, εντάξει, δεν περιμέναμε. Και η επίσκεψη, ναι, ναι, του Πρωθυπουργού. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ή δεν θα το ξανακάνει αυτό η αστυνομία. Αλλά όταν έχεις 12.000 νέα παιδιά να κατεβαίνουν στο δρόμο, έτσι, και να καίνε το χριστουγεννιάτικο δέντρο πάλι. Mm. Τα πιο ωραία είναι αυτά, mm-hmm, τα χριστά που φλέγονται. Mm-hmm. Λοιπόν, και να λένε ότι δεν επιτρέπεται αυτό που έγινε. Δεν επιτρέπεται το ότι είναι κλειστή η κάμερά του και η κάμερα του ενός τετάρτου των αστυνομικών της χώρας. Δεν επιτρέπεται να μην ξέρουμε ποιοι είναι. Και να θυμίσουμε, έτσι, και κάτι ακόμα. Και για ποια αστυνομία μιλάμε? Τι θα κάνουμε? Έχουμε μία αστυνομία στην Αλβανία. Καταρχάς μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει ήδη, ακόμα και το Δούνου του, το χαρακτήρισε επίσημα ναρκοκράτος. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε το ίδιο το State Department το 18 να περιγράφει την Αλβανία ως μία πατρίδα καλπάζουσα σε αδύναμων νομικών και κυβερνητικών θεσμών και χαλαρών συνοριακών ελέγχων κτλ. Αυτά στα χαρτιά. Εγώ θα πω εκείνο που συνάντησα ως νιούφι στην δημοσιογραφία το 2014, όταν πήγα σε αυτή τη χώρα, το 2014. Τα έχουμε πει και με τη Λαμπρινή πάνω από κρασιά και φαγητό, εκείνες τις αναμνήσεις. Λοιπόν, η Αλβανία... Από τι ωραία περνάγαμε. Καλά, άστο, μην το συζητάς καθόλου. Η Αλβανία, κατ' εμέ, είναι μία... Μένιος Κουτσόγιωργα, συγγνώμη, το θυμήθηκα. Ναι, Μένιος Κουτσόγιωργα, πολύ σωστά. Είναι, ναι, μία από τις πολύ όμορφες χώρες, από τις πιο όμορφες χώρες που έχω συναντήσει ποτέ μου, σε ό,τι αφορά το φυσικό της πλούτο και την ομορφιά της. Παράλληλα όμως, εκείνο το οποίο διαπίστωσα, έμενα στο Ντούρες, είχα μείνει στο Διδάχιο. Εκείνο λοιπόν που διαπίστωσα είναι ότι είναι μια καταληστευμένη χώρα. Είναι μια χώρα η οποία έχει τεράστιες αντιθέσεις, ταξικές, δηλαδή όντως στους δρόμους με το που μπαίνεις μέσα στα Τύρανα, εγώ ένιωσα ότι βρισκόμουν σε ένα μικρό Παρίσι και με το που φεύγεις από τη Μόστρα, κυριολεκτικά βλέπεις συνθήκες οι οποίες δεν ταιριάζουν, να το πω πολύ ευγενικά, με αυτό που έχεις συναντήσει στο έμπα της πόλης. Βλέπεις δηλαδή από τη μία Φεράρι στο δρόμο να σε προσπερνά από δεξιά, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτό. Και από την άλλη βλέπεις, ας πούμε, τη γιαγιά και το βόδι μπροστά να πουλά πατάτες στο δρόμο. Αυτό συνάντησαμε. Όλες περιέγραψες στους παρουσιαστές της εκπομπής μας. Πολύ ωραία. Πολύ, πολύ ωραία. Ένιωσα όμως, μένοντας στο Διράχιο, και γιατί μίλησα για καταλήστευση της χώρας, δυστυχώς ήθελα να επιβεβαιώσει πέρσι ο σεισμός που έγινε με τους πάρα πολλούς νεκρούς, με τους νεκρούς που είχαμε στη γειτονική χώρα, mm-hmm. στα αδέλφια μας τους Αλβανούς. Ένιωσα αυτό ότι είναι μια χώρα η οποία θεωρώ ότι λαιλατήθηκε, δηλαδή τι να πούμε τώρα, ότι πήγαν και έχτισαν πάνω στην άμμο, μιλάμε για κάτι μεγαθύρια, κάτι δεκαόροφα, δωδεκαόροφα ξενοδοχεία, μην αφήνοντας καμία πρόσβαση για να μπορέσεις να κάνεις μπάνιο ελεύθερα, ότι έβλεπες, ρε παιδί μου, ήταν διάχυτο, δηλαδή αυτό το κλίμα, ένα κλίμα άκρα της φτώχειας από τη μία και ένας ξεδιάντροπος νεοπλουτισμός από την άλλη. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το Vice, το έψαχνα δηλαδή με αφορμή και τα τελευταία γεγονότα, νομίζω λέγεται «Η αληθινή ιστορία πίσω από το πρώτο ναρκοκράτος της Ευρώπης», αξίζει να το δούμε. Αξίζει όμως με όλα αυτά που περιγράφουμε να καταλάβουμε... Δεν έχει μέσα. Τι? Έχει. Κόσοβο έχει, δεν έχει μέσα αυτό. Γιατί χωρίς Κόσοβο ναρκοκράτος δεν είναι. Ακριβώς. Έχει και αρκετά πράγματα που μπορούμε να δούμε. Λέω λοιπόν το εξής. Σε όλες τις περιπτώσεις, έχοντας ζήσει και το Δεκέμβρη του 2008, δολοφονία ή κρατική δολοφονία, όσο και αν θέλουν κάποιοι να το ξεχάσουμε, έρχεται να επιβεβαιώσει με το πιο βίαιο, το πιο βάρβαρο, το πιο αιματηρό τρόπο την αναλγησία, την κρατική αναλγησία απέναντι στο κοινωνικό σώμα. Αυτό ζούμε κατ' εμέ, έχοντας μιλήσει αυτή τη στιγμή που είναι στην Αλβανία, για να μπορέσουν να έχω μια καλύτερη εικόνα, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό μου μεταφέρουν οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Έχεις λοιπόν μια απαξίωση, πλήρη απαξίωση της αλβανικής πολιτικής, δηλαδή των κυρίαρχων κομμάτων, από ένα σημαντικό κομμάτι της νέας γενιάς, των νέων, εντάξει, οι οποίοι τι σου λένε, ότι δεν βλέπουμε μια προοπτική. Αυτό είναι το κύριο. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει έχει να επιβεβαιωθεί με τις σφαίρες της αστυνομίας, η έλλειψη προοπτικής. Και αν μπορούμε, το ξαναλέω, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, θα το ξαναπώ, εάν μπορούμε να καταλάβουμε, να αποκρυσταλώσουμε σε ένα πολύ σύντομο ιστορικά διάστημα, όπως είναι από το 8 μέχρι τώρα, τι ακριβώς συνέβη και στην Ελλάδα το 2008, θα δούμε αυτό, ότι παρά το γεγονός ότι ζούσαμε σε μια μαζική ντόπα, σε μια ύπνωσης, ήρθε ένα περιστατικό να μας θυμίσει, ένα δολοφονικό περιστατικό, μια δολοφονία, μια ισχρή δολοφονία, να μας θυμίσει ποια είναι η θέση μας στον κόσμο. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά αυτό βλέπουμε... δεν είναι ελληνικό. Όχι, βέβαια, και βέβαια. Συγγνώμη, όχι. Συνέχισε. Να σπάσουν τη βιτρίνα αυτό. Έσπασε στην Κολομβία πριν 1,5 μήνα η καραντίνα από τον κόσμο. Γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό δολοφόνησαν τον Ντίλαν Κρούζ, ένα 18χρονο. Mm-hmm. Και βγήκε ο κόσμος στον δρόμο. Σε όλες τις συνειδήσεις των λαών, αυτές οι δολοφονίες δεν είναι ποτέ τυχαία περιστατικά. Γιατί συνδέονται με την αίσθηση του λαού ότι αδικείται διαρκώς. Αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και το βλέπεις παντού. Δεν είναι μόνο ο Αλέξανδρος, δεν είναι μόνο ο Ντίλαν Κρούζ, δεν είναι μόνο τώρα ο Κλοντιάν Ράσα, το παιδί που δολοφονήθηκε στην Αλβανία. Είναι σε όλο τον κόσμο έφηβοι και νέοι οι οποίοι δολοφονούνται με τον ίδιο νομία. Να θυμηθούμε στην Αμερική τι έχει γίνει φέτος. Και που ειδικά στις δυτικές και υποτίθεται ευνοούμενες δημοκρατίες είναι ακόμη πιο εμφανές, γιατί ακριβώς δείχνει ότι δεν είναι δημοκρατίες. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αυτή είναι η λέξη, είναι μια λέξη και είναι χώρες. Έτσι, να δώσω ένα σχόλιο που με ρωτάει ο Αναστάσης. Δεν είναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι υποκαθεστώς κομμουνιστικό. Αν ήταν και πάλι συνέβαινε, θα μπορούσαμε και πάλι τα ίδια θα σας έλεγα. Δεν έχει να κάνει, αλλά μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή υπό ποιο καθεστώς είναι, ας πούμε, η Ουκρανία η οποία αναφέρεται εδώ. Κομμουνιστές είναι στην Ουκρανία. Υπό ποιο καθεστώς γίνεται ό,τι γίνεται στη Λευκορωσία. Κομμουνιστές είναι στη Λευκορωσία. Τι γίνεται στην Πολωνία, κομμουνιστές είναι στην Πολωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε γεωγράφους που έχουν συλληφθεί στην Λάτβια. Λετωνία. Όχι. Λετωνία. Μπράβο. Το μια και μια λίρα. Έτσι. Έχουμε 7 δημοσιογράφους που μπήκαν μέσα, τους πήραν τα... προχτές. Τους πήραν τα κομπιούτερ, τους έβαλαν στη φυλακή κτλ. Κτλ. Γιατί σπάγανε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Του τεστ βγάζανε ειδήσεις. Έτσι. Αυτά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκληματικό. Λετωνία. Ευχαριστώ, παιδιά. Τι να, περισσότερα στα αγγλικά και τα ισπανικά. Εγκληματικό. Κολλάει το μυαλό. Εγκληματικό θα, λοιπόν, θα το έλεγες. Να βγάζεις ειδήσεις στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο ρυψοκίνδυνη την ίδια στιγμή απόφαση. Που έχουμε φάει όλο το παραμύθι για το ρωσικό εμβόλιο, όλο αυτό καιρό, και ξαφνικά βγαίνει η AstraZeneca και λέει εμείς, ναι, θα συνεργαστούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί δουλεύει το Sputnik. Μαζί θα δουλέψουμε, παιδιά. Λοιπόν, είμαστε εκεί. Όλοι είμαστε μαζί, εκεί, αδέλφια, που όλοι μαζί. Και τα κράτη τα ευρωπαϊκά, και αυτό το παράδειγμα της Γαλλίας που συζητάγαμε τις προάλλες είναι πάρα πολύ καθαρό, τα κράτη τα ευρωπαϊκά επανορίζουν τον εχθρό σε ένα κομμάτι του πληθυσμού τους. Δεν ανήκει στο ίδιο πλαίσιο πιθανώς η δολοφονία του Ράσα, του 25χρονου. Ωστόσο, αυτό είναι το πανευρωπαϊκό πλαίσιο και θα ενταχθούν εκεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει, ανοιχτό πόλεμο που σιγά σιγά παίρνει διαστάσεις στην Ευρώπη, ο οποίος είναι ένας ρατσιστικός και αντιδημοκρατικός πόλεμος. Οι δημοκρατίες δεν υπάρχουν πια. Του πληθυσμού θα αντιμετωπίζεται πάντα σαν εχθρός. Αυτά κάνουν και οι δικοί μας εδώ, αυτά κάνουν και οι Γάλλοι. Και αυτό που κάνουν σε ένα βαθμό οι Αλβανοί να διαχειριστούν έτσι όπως δυτικά το γεγονός, δεν είναι από την καλή τους την καρδιά. Αν δεν είχε υπάρξει ο Φλόιντ και αν δεν είχαν υπάρξει όλα τα προηγούμενα και το προηγούμενο του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου, ώστε να ξέρουν πώς αντιδρά ένας βαλκανικός λαός αυτό, ίσως δεν ήταν αυτή η αντίδρασή τους. Πολύ σωστή. Δεν είχαμε την παρέτηση, ναι, δηλαδή, του Υπουργού. Ναι, ναι, ναι. Ότι η εξουσία δείχνει πολύ συγκεκριμένα αντανακλαστικά σε κάθε περίπτωση και ειδικά όταν βράζει, κοχλάζει, ρε παιδί μου, το κοινωνικό. Λαμπρινή, θέλω εδώ στον ακροατή, επειδή μου ήρθε και ένα μήνυμα τώρα, η συζήτηση στο chat μένεται κανονικά, γουστάρουμε πολύ. Τι είχαμε με Σαουδική Αραβία από τη μία, με Μαρόκο από την άλλη. Επιτέλους είμαστε ενωμένοι όλοι σαν μια γροθιά. Γιατί υπήρξαν πάρα πολλά ζητηματάκια. Είχαμε δηλαδή διπλωματικές σχεσούλες Μαρόκο, του Μαρόκο Ισραήλ. Είχαμε το Ιτάρα Τραμπ για άλλη μία φορά. Τι πιστεύεις ότι δίνει αυτή η εξέλιξη για την όλη κατάσταση και με το Ισραήλ και με την ανάληψη της διπλωματίας από τον Γενάρη, από την Έχουμε... Biden. Έχουμε τα εξής στοιχεία και να τα δώσουμε στους ακροατές μας. Το ένα και βασικό είναι ότι η Ελλάδα έστειλε όπλα στη Σαουδική Αραβία. Έτσι. Πλήμα. Σιωπηλά και ωραία. Έκανε μια πολύ ωραία εκπομπή ο Σπάρτακος την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το θέμα. Έφυγαν και πήγαν εκεί κάποια πολύ σημαντικά όπλα. Μάλιστα, από το ένα έχουμε μόνο δύο και υπήρχε η περίπτωση, είναι αυτό για την αντιμετώπιση πυρός, λέει. Και αν χαλάσει το ένα, είχαμε το άλλο για αυτό το λόγο, αν χαλάσει το ένα δεν έχουμε κανένα. Και το ερώτημα που μπαίνει, γιατί πρέπει η Ελλάδα να στείλει στη Σαουδική Αραβία, μια πάμπλουτη χώρα, μια συστοιχεία πυράβλων και ένα τέτοιο σύστημα. Τα χρειάζεται η Σαουδική Αραβία? Και αν τα χρειάζεται, η απάντηση προφανώς είναι όχι. Αν τα χρειάζεται για το Ιράν, αυτά τα έχουμε πει, αλλά δεν τα χρειάζεται. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Η δική μας τη θέση σε όλο αυτό το παιχνίδι με το Ιράν, προσπαθώ να καταλάβω, καταλαβες. Η δική μας η θέση είναι άλλων με το Ιράν. Εμείς τι ρόλο βαράμε? Αυτό που. Ακριβώς. Ακριβώς. Προσδερνόμαστε λοιπόν. Έχουμε καταστρέψει τις σχέσεις παραδοσιακά με τις χώρες που είναι ανατολικά μας. Και δεν μιλάω για την Τουρκία. Έχουμε μπει σε ένα απίστευτο παιχνίδι όπου μας έχουν προσδέσει στο Ισραηλινό άρμα και δεν θα μπορούμε να βγούμε έτσι όπως πάει. Την ίδια ώρα έχουμε εξομάλυνση μεταξύ Ισραήλ και Μαρόκου και έχουμε αρχή της εξομάλυνσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Οπα! Όπου είχαμε πει... Ρε παπα! Θυμάσαι εκείνο το ωραίο που είχαμε πει πριν λίγο καιρό, ότι οι μυστικές υπηρεσίες των δύο χωρών συνεργάζονται κάτι, στο Αζερβαϊτζάν. Και ο Γιάννης Ομπάκος που τον έχουμε μαζί μας και πάλι τον αρχισυντάκτου Νόστι Μονίμαρ, επίσης το θυμάται. Γιάννη Μπάκο, είσαι εδώ. Είναι, παιδιά, πώς με έλα ρε Βάζελε. Πώς με πέταξε με στην κουβέντα. Το περίμενα. Αδερφέ, σε βγάζω. Είσαι πάντα παρόν. Είσαι πάντα παρόν. Δεν θα περιμένεις ούτε λεπτό εδώ πέρα σε αυτό το στασίδι. Θα συμμετέχεις κανονικά εδώ. Καταρχάς, βγήκα 2 λεπτά νωρίτερα. Περίμενα. Στο χρωστάμε από την προηγούμενη φορά. Στο χρωστάμε το προηγούμενο Σάββατο. Οπότε είμαστε δικαιολογημένοι. Διάβαζα κάτι για την Αιθιοπία εδώ πέρα. Αιθιοπία. Τι με παίρνει ο Γκούλαλης τώρα. Εδώ, στην ειδικότητά μου. Οπότε, Λαμπρινή, όλο αυτό το... Είμαστε πάρα πολύ καλά. Εδώ συζητάμε για την εξωτερική μας... Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει πρέσβη στο Ισραήλ. Ναι. Ναι, το άκουσα αυτό. Ναι. Εξ Ανατολής, προβλήματα με τα ανατολικά μας κλπ. Εμείς κερδίσαμε στο Συμβούλιο προχθές, πάρα πολύ ωραία. Τους τα πήραμε όλα. Κερδένουμε παντού. Ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή... Πώς το λέγει ο Λένιν, ένα βήμα προς, δύο βήματα πίσω. Καλά, αυτό ναι, εντάξει. Έτσι το λέγει ο Λένιν. Τώρα το να βάζεις το Λένιν μαζί με τον Κυριάκο. Το είπε και ο Μητσοτάκης μισό. Το είπε ο Κυριάκος μισό. Είπε ένα βήμα προς. Όχι. Ως εκεί. Κερδίσαμε, τα δύο βήματα πραγματικά. Πίσω δεν τα βλέπουν ποτέ. Κερδίσαμε πραγματικά. Χαιρόμαστε που έτσι προστατεύουμε και την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχουμε τόσο σημαντικούς εταίρους. Έχουμε σημαντικούς εταίρους. Εντάξει, μπορεί να πουλάνε όπλα στους Τούρκους. Δεν έχει να κάνει όμως. Μπορεί να έχουν, ας πούμε, Ισπανία, γεια λέγω. Γεια σου, ρε Άγγελα, με τα ωραία σου όπλα. Ακριβώς. Ισπανία, ας πούμε, μια τυχαία χώρα την επιλέγουν. Έχει άμεσα συμφέροντα στην τουρκική οικονομία. Εγώ το αφήνω εδώ απλά να κάθεται. Το αφήνω αυτό εδώ, λέω εγώ. Ναι. Αλλά είμαστε όλοι μαζί ένα ωραιότατο σύνολο. Δεν παρανομούν οι Τούρκοι. Όχι, δεν παρανομούν σε καμία περίπτωση. Προκαλούν. Είναι προκλητικές. Είναι προκλητικές. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Ο Ερντογάν. Ναι, ναι, είναι προκλητικές. Αυτό το αγγελούδι της διεθνούς. Της διεθνούς ταξιαρχίας. Πες. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως σίγουρα είναι πολύτιμος για τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως. Και αν θέλετε και το δικό μου σχόλιο. Βασικά το θέλετε θα το πω. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μια λοδή μια σχετική συζήτηση από χθες και μην τα περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι αγάπες μου όμορφες, όχι. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό που μας αφορά άμεσα, η Ένωση είχε την πρωτοβουλία να κάνει τη συμφωνία με την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά τα άμεσα ζωτικά συμφέροντα της χώρας, και όταν μιλάμε για τα συμφέροντα του λαού της χώρας και του απέναντι λαού, εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει να πει κάτι. Εκεί ας μιλήσουν οι Αμερικανοί. Ας μας πούνε λοιπόν και εμάς εδώ πέρα, την ταπεινή γωνιά του κόσμου, σε αυτή τη φτωχή γωνιά του κόσμου, εντάξει, τι ακριβώς θέλουν από εμάς. Τι ακριβώς θέλουν από αυτόν τον λαό που 10 χρόνια τώρα τον έχουν τσακίσει, που τον έχουν ξεφτυλίσει. Και που τον πετούν έρμεο σε μια μάχη για τα συμφέροντα ποιο εναντίον ποιον. Είναι αυτό που πάμε και με τη Λαμπρινή Γιάννη προηγουμένως. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τη Σαουδική Αραβία σε όλο το παιχνίδι που θέλει να παίξει με το Ιράν. Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί, τι δουλειά έχουμε στο Μάλι. Να μην μιλήσω για κάποιους δίθεν αριστερούς που βγαίνουν να υπερασπιστούν αυτή την κίνηση. Γιατί σου ανεβαίνει και το αίμα στο κεφάλι. Να θυμίσω κάτι. Η Γερμανία, όχι με τη Μέρκελ, ήταν μια παλιότερη Γερμανία, ήταν ο βασικός χορηγός αποστολέας χημικών απαγορευμένων στο Σαντάμ κατά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να καούν ζωντανοί άμαχοι. Η Γερμανία και τα όπλα της και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι μια πάρα πολύ βρώμικη ιστορία. Πάρα, πάρα πολύ. Όταν δίνει κάπου όπλα η Γερμανία, πρέπει να ανησυχεί όλος ο πλανήτης. Αυτά. Αυτό θα πω, ναι, αυτό θα πω και θα πάρω όρκο σιωπή τα επόμενα 5 λεπτά. Λοιπόν, Μπάκο, τι είχαμε εσωτερικά αυτή τη βδομάδα, κερδίσαμε. Λοιπόν, θα κάνω μια δρίβλα. Για κάνε. Ο κύριος, άκουγα την περασμένη εβδομάδα, τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη, ο καθηγητή τη ιστορία στα. Πουριστή δεν είναι. Έχουμε... ναι, είναι και καθηγητής σύγχρονης ιστορίας. Ναι. Έβγαινε στο Παλάς και μετά κατευθείαν στο... Ναι, ναι, κατευθείαν μετά στα έδρανα. Μ' αρέσει δικός μου. Όχι, Λαμπρινή, δεν είναι. Είναι διαφορετικά πρόσωπα, αλλά δεν έχει να κάνει. Εμείς συνεχίζουμε, εμείς στηρίζουμε. Έλα, Γιάννη. Λοιπόν, ο κύριος, μιλώντας για κάποιο άλλο θέμα στον 84 της Κρήτης, ο κύριος Σακίνη, είπε ότι μίλησε για το θέμα αυτό. Είπε ότι η στάση της Γερμανίας, παιδιά, καλά τα λέτε. Όλα καλά, έχετε τα δίκια σας, αλλά εσείς δεν ξέρετε ποιο είναι το καλό σας. Εμείς ξέρουμε ποιο είναι το καλό σας, και το καλό σας είναι το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τους ανεχτούμε και λίγο, ρε παιδιά, δεν έγινε και κάτι. Ναι, δεν χαλάνε. Μέσα, δε, να κάνουμε, δε χαλάνε. Εμείς ξέρουμε το καλό σας. Δηλαδή, εκείνο έχουμε... το τραγούδι θα το πιάσεις, Δημήτρη, το «Για το καλό μου, για το καλό μου». Έλα Γιάννη μου, πες μου το ρεπορτάζ, παρακαλώ, αγόρι μου. Δεν πρέπει να μας τραγουδήσει αυτό το τραγούδι τώρα που κατέχουμε μουσική. Θα κλείσω τα αυτιά μου στις ειρήνες που μας έρχονται τη Βικτόρια. Κλείνω τα αυτιά μου εγώ. Στις 9.30 που με πήρε πρώτο τηλέφωνο για να φτιάξουμε το ίντερνετ, το Βούλαλης, με στο άγχος, κάτι τραγούδισε, αλλά δεν θυμάμαι. Το είσαι η ζωή μου, σου λέει, και σένα. Ναι, το είσαι σε όλους τα ίδια, λέω. Σε όλους τα ίδια, λέω. Έλα, Γιάννη, έλα. Από όλη τη βδομάδα, πέρα από τα προφανή, τα οποία τα έχετε συζητήσει, τα συζητήσαμε και εμείς την Τετάρτη πάρα πολύ κλπ. Και τα έχουμε ξαναγράψει και τα γράφουμε συνέχεια. Εγώ έχω συγκρατήσει πρώτα από τη συνέντευξη αυτή του κύριου Μαργαρίτη στον 1984. Έγινε μια κουβέντα για μια συνεργασία που γίνεται ανάμεσα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, το Ελληνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και σαφώς πάντα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που είναι πίσω από τα πάντα, να ξαναγραφτούν τα βιβλία ιστορίας στα ελληνικά σχολεία. Άλλη ρε. Ναι, να ξαναγραφτούν τα βιβλία της ιστορίας μέσα από την οπτική 93 αφηγήσεων ανθρώπων που βίωσαν τη γερμανική κατοχή. Ξεχάσουμε ότι έχει μελετηθεί μέχρι τώρα, τις χιλιάδες συνεντεύξεις, μαρτυρίες, βίντεο κλπ. Και να ξαναγραφτεί η ιστορία με έναν τρόπο όπως τον κύριο το χαρακτηρίζει ο κ. Μαργαρίτης, λύθιες και αλλίωσης ιστορικών γεγονότων. Να βγάλουμε λίγο από τη μέση την κακή Γερμανία, να δούμε και τη δική τους οπτική. Και είναι, Γιάννη, αυτή είναι μια χρόνια προσπάθεια, έτσι. Ήταν και τόσο άσχημα. Εκεί δεν είχαμε τελικά εκτέλεση. Είχαμε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Για μένα είναι τρομερά σοβαρό. Πόσο πιστεύεις, Γιάννη, ότι απέχει αυτό από εκείνη την ωραία την αποψούλα που την ακούμε αρκετά συχνά και από κάτι χουντόπεδα, ότι αν δεν υπήρχαν οι αντάρτες, δεν θα υπήρχαν οι εκτελέσεις. Είμαστε μακριά από αυτό. Τώρα αυτά, παιδιά, όχι, δεν είμαστε καθόλου, γιατί για να γίνει αυτή η παρέμβαση του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών εδώ, θέλει και εδώ συνεργασία. Δεν γίνεται να μπει μόνο στο σχολείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας. Κάποιος του ανοίγει και μπαίνει. Άρα το ανοίγει και μπαίνει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Επισκευμάτων. Θυμάμαι γι' αυτό, γιατί της αρέσει η δουλειά σχεδόν. Το οποίο αυτή τη στιγμή το ηγούνται άνθρωποι, που να το πούμε τελείως σχηματικά, είναι απόγονοι αυτών που συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις κατοχής. Θα μπορούσα να το πω έτσι, είναι μια πολύ ακραία διατύπωση. Δηλαδή, δεν λέω ότι όλοι όσοι ηγούνται αυτή τη στιγμή ήταν. Ναι, ως πολιτική ιδεολογική συνέχεια. Αλλά είναι απόγονοι αυτών που αντί να είναι στο βουνό, τρώγανε τρία γεύματα. Ακριβώς. Τρία δεν πήγαινε, μην κάνω λάθος. Τρία ήταν. Με το κουταλάκι. Και όπως έπαιρναν και τα δελτία από τους νεκρούς, όπως έλεγε ο Μητσοτάκης, και πήγαιναν και τρώγανε. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο φυσικά δεν έχει παίξει, όχι απλά δεν έχει παίξει στα μεγάλα συστημικά, έχει διαφύγει σε πάρα πάρα πολλά μέσα. Όχι όμως από αυτή την εκπομπή, έτσι. Εμείς είμαστε εκτός λίστας, είπαμε. Ναι, ναι. Εμείς δεν έχουμε. Είμαστε και εκτός υπεριαλίστας. Μας έχουν ατάισους, Λαμπρινή, μας έχουν ατάισους αυτό το θέμα. Δεν λέω και εκτός υπεριαλίστας, λέω, είμαστε. Έτσι. Δεν έχει ενδιαφέρον κιόλας, δεν έχει ψωμί. Για το κόκκινο. Το έχουν κάνει του κόσμου το μυαλό αχταρμά. Είναι πολύ σύνθετο πράγμα. Είναι κλασί. Αυτό θα έρθει να κολλήσει με τη ρητορική. Είναι εντάξει, τόσα πράγματα ασχολούμαι. Αφού οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Είναι φίλοι μας και κοιτάξτε πόσο καλά έχει πάει στη Γερμανία. Περπατάς στον δρόμο και δεν σκοντάζεις στο πεζοδρόμιο, σου λέει. Δηλαδή, εντάξει, σε αυτό το πλαίσιο. Τελευταία φορά που είχα πάει στη Γερμανία υπήρχε Ανατολικό Βερολίνο. Από τότε δεν έχω ξαναπάει και αρνούμαι. Μετά σταμάτησε η στάση, δεν σταμάτησε η στάση, εντάξει. Όχι, έχω πάει και στα ψέματα. Έχω πάει στον Ντίσελντορφ κι εγώ. Έχει αεροδρόμιο. Είναι χρήσιμο. αλλά θέλω να πω για να δω πόλη, να κάτσω. Θέλω τώρα, ειλικρινά, εδώ. Μπάκο, θέλω να μείνουμε. Θέλω να μείνουμε σε αυτήν ακριβώς τη δήλωση. Να μου πεις, με βάση αυτό ακριβώς, αυτό το συνειρμό που ανέλησε, πού θέλει να καταλήξει το πολιτικό σχόλιο. Δεν ξέρω πραγματικά. Εσύ θα έπρεπε, εγώ θα έπρεπε να σε ρωτήσω που έχεις τόση εμπειρία, Λαμπρινή, Λαμπρινή, τόσο καιρό. Εγώ θα σου πω. Αυτή είσαι. Θέλω να σας θυμίσω το εξής. Κάναμε, βγάλαμε σε μία από τις πρώτες εκπομπές, είχαμε την τιμή να μας μιλήσει ο Γιώργος Βότσης. Βγάλαμε τον Γιώργο Βότση για να μας μιλήσει για τους ανθρώπους που αρνήθηκαν να είναι οι Ναζί. Για τους ανθρώπους που χαρακτηρίστηκαν τρομοκράτες και δολοφονήθηκαν σε λευκά κελιά. Υπάρχει και μία άλλη Γερμανία. Υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Και αυτή η Γερμανία και σήμερα, δεν ακούγεται έτσι. Πουθενά. Ναι. Υπάρχει ακόμα και σήμερα. Ακριβώς. Αυτή η Γερμανία δεν ακούγεται πουθενά. Όμως, η Γερμανία είναι μία χώρα στην οποία, όπως είχε γράψει και ο Κροπότκιν, και εκεί θα σταθώ, είναι πολύ εύκολο η εργατική τάξη να γίνει μηχανισμός δολοφονικός. Και το αποδεικνύει η ιστορία αυτό. Άμα δεν γίνει δολοφονικός μηχανισμός, θα γίνει αντιστασιακός μηχανισμός. Δεν έχει άλλο δρόμο. Νομίζω ότι είσαι κάνει... Τη βλέπουμε την εργατική τάξη της Γερμανίας σιωπηλή και βλέπουμε να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο φόβος είναι ότι η Γερμανία θα βαδίζει διαρκώς στο νέο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Ελπίζουμε πως όχι. Και το νέο της Ράιχ έχει αρχίσει να φαίνεται. Ελπίζω πραγματικά πως όχι. Εγώ θα έρθω να επιβεβαιώσω και με βάση την δική μου, έτσι, αν θέλεις, τα δικά μου ιστορικά αναγνώσματα, στο πρώτο κομμάτι της τοποθέτησής σου, ότι ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια τελείως διαφορετική ιστορία, εάν η επικράτηση της ταξικής πάλης είχε διαφορετική κατάληξη. Θα πούμε δηλαδή αυτό... Φωνές δεν έχουμε. Δεν είναι θέμα επικράτησης, δεν λέω αυτό. Όχι, δεν με νοιάζει, δεν είμαι υπέρ του Σοβιετικού καθεστώτος. Εκείνο που με νοιάζει είναι ότι στη Γερμανία δεν το πιστέψαμε ποτέ αυτό έχει το χαρακτήρα υπέρ του Σοβιετικού καθεστώτος. Ο διαμοιρασμός της χώρας, θύρα της νίκης επί του ναζισμού. Και οι άνθρωποι που μας μετέφερε τα λόγια τους έτσι, από την Βάντερ Μάινχοφ, ο Γιώργος Βότης και τα λόγια της μάνας, ήταν συγκλονιστική εκπομπή πραγματικά, γιατί είχαμε αυτόν τον άνθρωπο να μας μιλάει. Είναι οι άνθρωποι που αρνήθηκαν αυτή την κληρονομιά. Και είπαν ότι αυτή πρέπει να σκοτωθεί, να εξαφανιστεί. Δεν την εξαφάνισαν, τους σκότωσαν εκείνους. Όσο δεν ακούμε τις λαϊκές φωνές στη Γερμανία, ανησυχώ. Αυτό θέλω να πω. Δεν λέω ότι ο μόνος τρόπος να γίνει. Ας κάνουμε και εμείς επανάσταση, εύκολο είναι. Αλλά η Γερμανία είναι μια πολύ ειδική χώρα ιστορικά. Οι δε συνεργασίες της Γερμανίας με την Τουρκία ως τώρα δεν τις έχουν βγει πολύ σε καλό. Αλλά κάποτε τα πράγματα αλλάζουν κιόλας. Εδώ θα είμαστε να τα καταγράφουμε. Μπάκο, τι άλλο ιστορικά. Είχαμε εσωτερικό. Εγώ επίσης κάτι που θέλω να πω είναι αυτή η ιστορία, η αστεία ιστορία με την Ακρόπολη. Η ντροπή αυτή. Εξαιρετικό και να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, Γιάννη, το βίντεο νομίζω Λαμπρινή στο Κοσμοδρόμιο, δεν ήτανε, ναι. Από το Κοσμοδρόμιο βγήκε, το κατακλέψανε όλοι, να συγχαρώ εδώ τα παιδιά στο πρες γιατί το είπανε, ένα σωρό κόσμος το έχει κλέψει, το πήραν τα κανάλια, το παίξαν σαν δικό τους, δηλαδή ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Τι είχαμε, έτσι, κανένα σεβασμός. Εγώ το μόνο που θέλω να πω, παιδιά, σε αυτό, γιατί το έχουμε δει όλοι, για την ντροπή αυτή, υπήρχε μία τοποθέτηση κύριου Τανούλα, που είναι ένας από τους τεχνικούς της ομάδας συντήρησης των μνημείων της Ακρόπολης από το 1977 και ήταν προϊστάμενος στο έργο αποκατάσταση, που διήργησε περίπου 15-17 χρόνια. Είχε πει, λοιπόν, ένα άνθρωπο που είχε αρχές Νοέμβρη, είχε γράψει, είχε αναρωτηθεί, τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τα νερά της τροχής που θα πέφτουν σε μια τεράστια επίπεδη υδατοστεγή επιφάνεια, καθώς θα έχουν μειωθεί σημαντικά οι εκτιθέμενες επιφάνειες του βράχου και τα καρστικά κενά που καταπίνουν τα νερά για να καταλήξουν τις υπόρειες. Ήταν μια πολύ πολύ απλή απορία ενός τεχνικού. Όταν ξεκινούσε το έργο, δεν έλαβαν υπόψη κανέναν. Δεν έλαβαν υπόψη τίποτα. 2.500 χρόνια. Έργο δεν είχε πλημμυρίσει, πλημμύρισε. Δεν φταίνει ο ίχθυνος και ο καλλικράτησες να πεις εσύ. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες. Ναι, να τους από διοικητικό, όπως το λένε. Δε, έχει ξεκινήσει η κυρία Μερζόν. Καλά, είναι αδιανόητο. Βγήκανε να το δικαιολογήσουν λέγοντας ότι είναι όλα βουλωμένα. Πέραν του εγκεφάλου. Κάθε χρόνο γίνεται, γιατί το κάνετε τώρα θέμα. Και να σου πω εγώ κάτι, αφού γίνεται κάθε χρόνο, εσείς τόσα χρόνια δεν το κάνατε θέμα για τους απέναντι. Υπέροχα. Μια υπέροχη και χώρα. Δεν είναι μόνο αυτό. Συλλογήθηκε και είπε: είναι 23. Πώς τα λένε αυτά που παίρναν τα νερά. Είναι βουλωμένα, λέει. Εδώ και 8 χρόνια. Ευχαριστώ. Και γιατί μου το λες αυτό για δικαιολογία? Ναι, παιδί μου, δικαιολογήθηκαν λέγοντας. Δεν φταίνε αυτοί. Εδώ και 8 χρόνια. Πήγαινε ξεβούλωστα, ρε φίλε. Ας κάνουμε και μια ομάδα ξεβούλωμα στην Ακρόπολη εθελοντές, άμα δεν μπορείς. Κάλεσέ μας. Ο Σκάι, κάτι να διοργανώσει, βέβαια, ναι, θα μπορούσε. Πώς το λέει, όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι χαζοί μπορούμε, Γιάννη. Όλοι μαζί μπορούμε, εκεί που κάνουν αναδασώσεις, να κάνουν και να ξεβουλώνουν και... Να ξεβουλώνουμε την Ακρόπολη. Οι θρομπές των αρχαίων. Και προσέξτε τώρα πόσο σημαντική είναι η Ακρόπολη για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Δηλαδή, είναι η δεύτερη φορά που είδηση από την Ακρόπολη κάνει το γύρο του κόσμου μέσα σε μικρό διάστημα. Όταν γίνονταν οι εκλογές στη Βολιβία, μιλούσα με την πηγή μου στη Βολιβία και της λέω, είδες τίποτα που γίνονται εδώ, γιατί είχαμε το εφετείο, θυμάστε όλα αυτά. Ναι. Το μόνο που παίζει στις ειδήσεις είναι ότι τσιμέντωσαν την Ακρόπολη. Και τώρα, παγκοσμίως, το ότι πλημμύρισε η Ακρόπολη. Η Ακρόπολη δεν είναι ένα μνημείο. Λαβρινή, εδώ έρχεται να δέσει. Αυτό το ξέρουν και οι ίδιοι. Επικά ένα σχόλιο του Last Buddy στο chat. Είναι όλα βουλωμένα. Απλώς μιλάνε για τα στόματα των δημοσιογράφων, λέει εδώ ο Last Buddy. Εντάξει, λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έβαλες, νομίζω, 2-3. Πάκο, μην τολμήσεις να ξαναλείψεις από εκπομπή. Εντάξει, άμα χρειαστεί και εγώ να πάω κάπου. Όχι, πού να πας, πού να πας. Όπα. Θα σπάσεις καραντίνα, Μπάκο. Εσύ κουλαλής. Και θέλεις να αφήσεις, Μπάκο. Το τελευταίο μήνα, Λαμπρινή, ο κουλαλής έχει βγει στην εκπομπή του Νόση Μονίμα μία φορά. Όχι, να κάνετε μένα, άμα δεν θέλει. Έχουμε την Γκάντι να μας στέλνει μηνύματα, το καταλαβαίνεις. Οι έρωτες και δίχες, ρε αγάπη μου. Καλά κάνει και στέλνει το κορίτσι. Αλλά και ο κουλαλής να βγει. Αν δεν βγαίνει ο κουλαλής και θέλετε αντικαταστάτη. Πες το. Με ένα τηλέφωνο. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, Γιάννη, καλή τύχη όπου κι αν πας. Θα δω πώς πέρα μαζί σας. Καλή τύχη όπου κι αν πας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λάκια πολλά και σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είσαι καλά. Φιλενάδα, πάμε χορηγό. Το καλό μας και το παιδί. Και επανερχόμαστε, γιατί θα πούμε με το Δημήτρη Τολένη. Πάμε. Στο τέλος της ζωής σου, ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει, πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φλσστ, φλσστ, φλσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόξας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Γλυκό, αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80. Ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστό Σίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλη, μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Είμαστε στον αέρα. Ελπίζω. Λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Στο θέμα που πρότεινα. Και που στην αρχή το αντιμετώπισε με γέλωτα ως παρουσιαστής μου, αλλά εγώ επέμεινα. Και επέμεινα γιατί την τελευταία δωδεκαετία υπάρχει μια τεράστια παραγωγή επιστημικού κοινωνιολογικού σε σχέση με την τζόντα. Σε σχέση με το πώς το πορνό και η διάδοση του πορνό στη σημερινή κοινωνία, με τον τρόπο που έχει μπει, έχει δημιουργήσει αλλαγές στη συμπεριφορά μας, όχι μόνο τη σεξουαλική, αλλά γενικά την ευρύτερη συμπεριφορά μας. Για τον εθισμό σε αυτό, για την αλλίωση του κοινωνικού χαρακτήρα πολλές φορές της σεξουαλικής επαφής, ας το πω έτσι. Δεν ξέρω και πώς να τα πω τα κυριλέ. Και ένα από τα βασικά ζητήματα, στο νερό είμαστε όχι στον αέρα, σαν τα ψάρια, έτσι. Λοιπόν, ένα από τα βασικά ζητήματα σε αυτό είναι το κατά πόσον το αντιλαμβανόμαστε και οι ίδιοι και κατά πόσον έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε σε έναν υπεριαλισμό που έρχεται από συγκεκριμένες κοινωνίες πάλι για να καταλάβει και να αντικαταστήσει αυτό που ως τώρα θεωρούνταν ερωτικό με κάτι άλλο, με έναν άλλο τρόπο. Σε μία από τις εκθέσεις αυτές, αυτή ήταν το 2016, δεν ξέρω πόσα μπορεί να αλλάξουν 4 χρόνια, θα το συζητήσουμε και με τον Δημήτρη το Λένι, ας πούμε, υπήρχε καταγραφή με δείγμα γύρω στους 2.000 ετερόφιλοφιλούς άντρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, του γεγονότος ότι η πορνογραφία οδηγεί τους άντρες σε πιο επιθετική συμπεριφορά, μεταξύ των οποίων είναι ο πνιγμός της γυναίκας ή η δημιουργία αίσθησης πνιγμού, το τράβηγμα των μαλλιών, την επιβολή πράξεων με τη γυναίκα αντικείμενο και πάλι. Και κατά πόσο αυτές οι εικόνες διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό και τη σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι μαζί μας ο Δημήτρης Ολένης. Δημήτρη μου, είσαι εδώ? Εδώ είμαι. Ακούτε? Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Ό,τι μπορώ. Δημήτρης Λένης. Νομίζω ότι η λέξη αναγεννησιακός άνθρωπος είναι η μόνη λέξη, φράση αυτή που θα μπορούσε να σε περιγράψει πραγματικά. Το σκέφτομαι. Τώρα έλεγα πώς παρουσιάζεις τον Δημήτρη Λένη. Ως έναν φυσικό, αστροφυσικό, ο οποίος προσπαθεί να μάθει Ιαπωνέζικα και δεν τα πολύ καταφέρνει, δυσκολεύεται. Ή ως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα τόσο ευρύ πνεύμα, είναι πραγματικά μοναδικό, που μπορεί να καλύψει ακόμη και αυτό το θέμα. Έχω ένα συνομιλητή. Εγώ προτιμάω να με αποκαλείς ειδικό από αυτό το λόγο που έλεγε. Από αυτό το λόγο. Μ' αρέσει. Ναι. Ο ειδικός από αυτό το λόγο, Δημήτρης Λένης, λοιπόν. Τα δύο κονιά. Τέλος πάντων. Ναι, θες να σχολιάσουμε τη συγκεκριμένη έρευνα. Και γενικά και τη συγκεκριμένη έρευνα, αν θες, όπως θες. Κοίταξε να δεις, είναι όσον αφορά τις έρευνες της σύνδεσης επιθετικότητας με πορνό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απόλυτα τα αποτελέσματα. Όπως έχει πει και ένας ερευνητής του χώρου, φαίνεται η πορνογραφία να είναι σαν το αλκοόλ. Την απόλυτη πλειονότητα των ανθρώπων που τσούζουν ένα ποτηράκι, ας πούμε, τους ηρεμεί, τους κάνει καλό. Υπάρχει μια μειονότητα που τους κάνει επιθετικούς. Αυτό λέει ότι είναι, κατά τη γνώμη του, αυτό που δείχνουν οι μελέτες. Και έτσι φαίνεται. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι η πορνογραφία είναι πιο ανεκτή σε χώρες που έχουν γενικά, συγκριτικά είναι αυτά, καλύτερα νούμερα σεξουαλικής επιθετικότητας, είτε προς γυναίκες είτε προς σεξουαλικές μειονότητες εν γέννη. Όσο πιο αυστηρή είναι μια χώρα ως προς την πορνογραφία, τόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στη σχέση των φύλων και στην καταπίεση των φύλων. Δεν είναι αιτία το ένα του άλλου. Έχουν και τα δύο την ίδια κοινή αιτία. Αλλά είναι δύσκολο να βγάζεις μια συσχέτιση τέτοιου τύπου, ότι όταν ξέρετε η πορνογραφία έχει και αύξηση της κοινωνικής βίας γενικά. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι αυτό που λένε. Είναι αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων, των ανδρών, των ετεροφιλόφιλων, τη σεξουαλική του συμπεριφορά. Αυτό καταγράφουν. Το δείγμα ήταν 1880, νομίζω το είπα. Και καταγράφουν αυτό, ότι δηλαδή η πορνογραφία αλλοιώνει τη σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εδώ έχουμε ένα. Είναι ένα αμφίδρομο πράγμα. Δεν είναι εύκολες οι νοδιαστάτες απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Η πορνογραφία έχει πίσω της μια ιστορία. Και μάλιστα μικρή. Θέλω να πω, η πορνογραφία, η τσόντα, όπως την ξέρουμε εμείς πορνογραφία, mm-hmm, υπάρχει από αρκετά mm-hmm. των χρόνων, έτσι ήταν. Θα μπορούσε να πούμε ότι έχει και μερικές εξαιρετικές τέχνες, παλιές, αρχαίες εκφράσεις. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, όπως την ξέρουμε εμείς, η πορνογραφία στην πραγματικότητα υπάρχει από τη δεκαετία του 70, για να τα πούμε τα πράγματα όπως έχουν, από τότε δηλαδή που μετά από το Βαθύ Λαρίγγι και την Πράσινη Πόρτα, οι γνωστές ταινίες που έγιναν και παρομοιώδεις εκφράσεις. Είναι σύμβολα, είναι σύμβολα. Mm-hmm. Ναι. Το Βαθύ Λαρίγγι το λέμε όμως. Είναι ακόμη πολύ... και για πηγές δημοσιογράφων. Ακριβώς. Όχι, μα η σύμπτωση του. Ναι, του Watergate. Του Watergate με το Βαθύ Λαρίγγι την ταινία ήταν που έκανε τη σύνδεση αυτή. Επειδή έδωσε το. Τέλος πάντων, αυτό ήταν που λεγόταν Porn Chic. Δεκαετία του 70 στην Αμερική, που το έκανε κάπως mainstream το πορνό, τη βιομηχανία των τσοντοκινηματογράφων που είχαμε και στην Ελλάδα, η οποία όμως ήταν κάπως δύσκολη. Δηλαδή, ξέρεις, οι θαμώνες αυτών των σινεμά πήγαιναν εκεί ντυμένοι με τα καπέλα τους, με τα παλτά τους, ακόμα και το καλοκαίρι, μην τους δουν, ήταν κάπως. Έχω πάει δύσκολα. Το 80 κάτι, θα μου επιτρέψει να περιγράψω την εμπειρία, με πήγανε είτε από το πανεπιστήμιο, γιατί είπα ότι δεν είχα δει ποτέ τσόντα. Σε τσοντοσινεμά της Θεσσαλονίκης. Ήταν εποχή που είχα το μαλλί στον πόντο και ήμουν σαν αγοράκι, γιατί κάποτε. Ναι. Ας απομακρύνουμε τα παιδιά από την ακρόαση, έτσι. Μπορείς να συνεχίσεις. Πες την. Λοιπόν, σωστά. Λοιπόν, και κάποια στιγμή διπλά ήταν ένας κύριος με εφημερίδα. Και γύρισα και είπα, μα εδώ ήρθε να τη διαβάσει την εφημερίδα. Και έφαγα σφαλιάρα και από τους τέσσερις. Διότι προφανώς η εφημερίδα ήταν για να καλύπτει αυτά που πρέπει να μένουν καλυμμένα την ώρα που βλέπανε την τσόντα. Η τσόντα δε είστε αυτή η υπερπαραγωγή, που όμως δεν έχει καμία σχέση με τις σημερινές αποσπασματικές. Ήταν ολόκληρη ταινία. Είχε και Μπετόβεν στη μουσική υπόκρουση. Πάνω σε αυτό που κάτι συμμαθήτριες. Κάτσε, δεν θα σας πω την υπόθεση. Όχι, ναι, προφανώς. Να προσθέσω, ήθελα, αλλά όχι. Σας αφήνουμε εδώ. Έχει σημασία. Πέσω στο λαό σου, βέβαια. Γιατί είναι τα πρότυπα μιας κοινωνίας αυτά που βλέπεις εκεί και πόσο έχουν αλλάξει σήμερα. Και mm-hmm. με το τσόντα που είναι αποσπασματικό πια και mm-hmm. βλέπεις μόνο την πράξη και μάλιστα χωρίς τίποτα προκαταρκτικό, ας πούμε, από τις περισσότερες φορές. Λοιπόν, ήταν κάτι συμμαθήτρια σε ένα παρθεναγωγείο στην Ελβετία που μαζευόταν μετά και ένα βράδυ συζητάγανε την καλύτερη ερωτική τους εμπειρία. Και μία από αυτές ήταν παρθένα. Και θα ερχόταν η μέρα να διηγηθεί και δεν θα είχε τίποτα να διηγηθεί. Και ευτυχώς βρέθηκε ένας καλός άνθρωπος εκεί στον κήπο Κυπουρός και λύσαμε το πρόβλημα. Αυτό ήταν το σενάριο. Συγγνώμη, ήταν ελληνική ταινία. Όχι, καλέ, ξένη. Και είχε γυρίσματα παντού στην Ινδονησία, είχε γυρίσματα στην Ταϊλάνδη. Είχε να μην γυρίσει παραγωγή. Ήταν μια υπερπαραγωγή. Βέβαια, δεν ναι, παίξε ναι. γέλαση. Λοιπόν, δεν έχω, δηλαδή είναι η μόνη τσόντα που έχω δει στη ζωή μου. Έχει πάρει το μάτι μου εδώ και εκεί κάτι, γιατί έχω φίλους πολλούς άντρες. Mm. Και θα θυμίσω κι άλλη μια φράση, γιατί λέω ότι έχουμε αλλαγή. Είχα έναν πελάτη όταν ήμουν DJ στο Φλου, ο οποίος, Θεός χωρέστον, είχε καθηγητής φιλόλογος, σαν και εσένα, λογοτεχνία δίδασκε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος είχε πει το φοβερό, ότι τι τυχερή είναι η σημερινή γενιά, είχε περιοδικά τότε, έτσι. Τα οποία τα κρύβαν τα γόρια κάτω από το στρώμα, που βλέπει τσόντες. Εμείς για να τραβήξουμε μαλακία, ανοίγαμε την εγκυκλοπαίδεια στην Αφροδίτη της Μήλου. Δηλαδή, έχεις μέσα σε 40 χρόνια μία αλλαγή απίστευτη. Και δεν εδώ, είναι δυνατόν αυτό να μην είναι. Να δώσουμε την πληροφορία, Λαμπρινή, και στον ακροατή, ότι με αυτή την ατάκα με έπεισες να κάνουμε την σημερινή εκπομπή θεματική. Με αυτήν ακριβώς την ατάκα, ναι. Έσπασαν, σταμάτησαν να υπάρχουν οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό. Και κάναμε τη σημερινή εκπομπή. Δημήτρη, εγώ εδώ, με αφορμή και αυτό που προηγουμένως και η Λαμπρινή και τη συζήτηση που είχατε, θέλω να δούμε κάτι. Έχεις γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο με την σχετική μας θεματική. Και μένω σε μία, έτσι, σε μία, αν θέλεις, διάσταση σε ό,τι αφορά τον ελεύθερο χώρο, τον ιδιωτικό και το δημόσιο, πώς δηλαδή έχει αλλάξει σε αυτό που περιέγραψε η Λαμπρινή η θέαση της πορνογραφίας σε δημόσιο χώρο, πώς φτάσαμε δηλαδή να μπορούμε παντού να δούμε ένα πορνογραφικό υλικό και τι σημαίνει αυτό. Και θα ήθελα λίγο εστιάσουμε και σε αυτό, στη σχέση που βάζεις εσύ, τοποθετείς το κείμενό σου ανάμεσα στο κυρίαρχο πορνογραφικό πρότυπο και κυρίαρχο σύστημα παραγωγής παγκοσμίως, διεθνώς. Ποια είναι η σχέση αυτών ακριβώς των δύο περιπτώσεων? Λοιπόν, κοίταξε, αυτό ξεκίνησα να λέω σιγά σιγά ότι μέχρι δεκαετία του 70 δεν υπήρχε τσόντα ή ό,τι υπήρχε ήταν αυστηρά παράνομο. Αυστηρά παράνομο, δηλαδή, βαθιά παρανομία, σαν ναρκωτικά ένα πράγμα. Και για πολύ λίγους. Και όντως, Αφροδίτη της Μήλου ή ιατρικά κείμενα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το έχω ακούσει αυτό. Λοιπόν, από εκεί και μετά αρχίζει η διάδοση, η βιομηχανοποίηση, ας το πούμε, της τσόντας και η διάδοση της ευρύτερα κοινά. Πολύ ωραία. Έχεις σε πρώτη φάση το σινεμά, που είναι ένας κοινωνικός χώρος, έτσι, ένα κανονικό σινεμά σε μέγεθος. Μπορούμε να χωρέσουμε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους σε κάθε προβολή. Κανονικά σαν... Όλοι κάθονταν τρεις θέσεις ο ένας από τον άλλον. Να τα λέμε και, όλοι. Και δύο σειρές, ναι, βέβαια, γι' αυτό ήταν κάπως νεαρέα τα πράγματα, για προφανείς λόγους. Δεν είχε τότε social distancing. Όχι, ήταν αυτόματο. Ήταν αυτόματο, ναι, ήταν στον αυτόματο. Ναι. Λοιπόν, αυτό είχε ακριβώς αυτό το πρόβλημα, ότι πώς μπορείς να έχεις μια κοινωνική δραστηριότητα η οποία πρέπει να γίνεται κατηδίαν. Είναι λίγο περίπλοκο και δύσκολο. Από αυτή την δύσκολη κατάσταση μας έβγαλε το βίντεο τη δεκαετία του 80. Τα σινεμά κλείσανε σε μία νύχτα. Όλοι αγόρασαν βίντεο. Είναι... Την Παπαρίγα την Καλή. Αυτό το βίντεο. Το ναι. Θυμάστε. Ναι, το επεισόδιο των απαράδεκτων. Ναι, όπου ναι, ναι, ναι. Για να ζητήσουν τσόντα στο βίντεο ζητάγανε την Παπαρίγα την Καλή. Ναι, και η ίδια η λέξη τσόντα έχει μια παρόμοια ιστορία. Δηλαδή, ο προβολατζής ήταν μιλημένο το κοινό, ότι στην τελευταία προφανώς παράσταση, στο τέλος της κανονικής ταινίας, θα είχε τσοντάρει το καλό του κομμάτι. Το είχε πει όμως με τους συγκεκριμένους θεατές, οι οποίοι θα περίμεναν, μόλις τέλειωνε η προβολή, διώχνανε τους άσχητους, θα έπαιζε η τσόντα, γι' αυτό και τσόντα. Λοιπόν, αλλά αυτό ήταν ελληνικό σύστημα. Λοιπόν, το βίντεο, πολλοί λένε, υπάρχει σίγουρα κάποια σχέση, ότι διαδόθηκε για παράδειγμα, το οποίο ήταν κατώτερο ποιοτικά από το Betamax, διαδόθηκε γιατί το υιοθέτησε το VHS η βιομηχανία τσόντα στην Καλιφόρνια. Δεν είναι πολύ ακριβής η σχέση, αλλά υπάρχει κάποια σχέση. Μετά τη δεκαετία του 90, διαδόθηκε σαν αστραπή το DVD. Και έχει κάποια σχέση ότι το DVD ως φορμάτ σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά το υιοθέτησε πολύ νωρίς η βιομηχανία τσόντας και γι' αυτό διαδόθηκε η θεωρία αυτή τόσο γρήγορα και κατέμειξε όλα τα άλλα φορμάτ. Έχει δηλαδή μια διαρκή αύξηση του όγκου των πωλήσεων, γιατί άλλο τα περιορισμένα εισιτήρια που τα κόψει τα ειδικά σινεμά, άλλο το πόσα βίντεο θα μπορέσει να πουλήσει να νοικιάσει και αντιστοίχως τα DVD κτλ. Η βιομηχανία σε όγκο. Ενώ ταυτόχρονα έχεις μια αποκοινωνικοποίηση του θεάματος. Δηλαδή από το ανοιχτό σινεμά, που προσπαθείς να κρύβεσαι βέβαια, αναγκαστικά στη μαζικότητα του σπιτιού σου. Τα λεφτά ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή μέχρι τη δεκαετία του 2000 οι υπολογισμοί, αν και δεν μπορούν να είναι ακριβείς, γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος που είναι παράνομο σε αυτή τη διαδικασία, κυμαίνονταν από τα 10 ως τα 90 δισεκατομμύρια, αν συνυπολογίσει και όλα τα παραφερνάλια, τα σεξουαλικά βοηθήματα και δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί να φτάνει και τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Μόνο στην Αμερική αυτά, Hollywood, Δημήτρη. Μόνο στην Αμερική. Μόνο 90 δισεκατομμύρια. Τεράστιος, τεράστιος αριθμός. Είναι εκτινόδες νούμερο. Το Hollywood ήταν το 2008, ήταν 11 δισεκατομμύρια όλο το Hollywood. Ενώ ο τζίρος του. Το νούμερο είναι τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε. Ό,τι και να είναι, δηλαδή και 5 και 6 και 10 δισεκατομμύρια είναι ένα σύλληπτο νούμερο. Και υπήρξε κάθε φάση της διάδοσης της τσόντας εκεί και προσπάθειες να αναλυθεί η επίδραση της στα κοινά. Όχι πάντα εύκολο να λυθούν αυτές οι συνέπειες. Έχεις όμως επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον τελευταία εξέλιξη είναι η τελευταία δεκαετία, το γεγονός δηλαδή ότι ενώ μέχρι περίπου το 2000-2010 είχες μια διαρκή αύξηση του κεφαλαίου που έπρεπε να πέσει μέσα στην παραγωγή για να γίνει τσόντα, δηλαδή άρχισε να μοιάζει όλο και πιο πολύ προς το Hollywood, μεγάλες εταιρείες οι οποίες κάνουν μεγάλες παραγωγές, έτσι, είναι ακριβό πράγμα να φτιάξει μια μεγάλη παραγωγή, θέλει σκηνικά, ξέρω εγώ. Αλλά τέλος πάντων θέλει να δημιουργήσει ένα star system, έχει πολλά τέτοια πράγματα. Μετά να κάνεις διανομή του DVD, το αποτέλεσμα ήταν ότι έχεις διαρκή αύξηση και των εταιριών πίσω από αυτό το πράγμα. Και μετά το 2010 χοντρικά έρχονται όλα τα tubes, τα porn tube, red tube, όλα αυτά τα site που έχουν ποιοτική τσόντα δωρεάν. Αυτό είναι μια ποιοτική αλλαγή. Είναι κάτι καινούριο, δεν υπάρχει αντίστοιχο στη βιομηχανία την κανονική του σινεμά, γιατί για να φτιάξεις σινεμά εξακολουθείς να χρειάζεσαι πολλά λεφτά για να μην κάνεις μια ακριβή υπερπαραγωγή με περίρωες και με κρίξεις και με αυτοκίνητα και με διαστημόπλια. Για να κάνεις μια τσόντα χρειάζεται ένα τηλέφωνο και εντάξει, δύο τουλάχιστον πρωταγωνιστές με έναν δεχή. Λάθος. Και μία πρωταγωνίστρια. Είναι πάρα πολύ φτηνό αυτό το πράγμα. Δωρεάν. Το αποτέλεσμα είναι ότι οπωσδήποτε μία εκπληκτική σταδιακή διάδοση αυτού του πράγματος. Υπάρχει το, όπως το λένε τώρα, τεχνικό, το πούμε έτσι. Ο κάθε γραμμένος μπορεί να ανεβάσει το δικό του βίντεο σε ένα τέτοιο site. Υπάρχει το revenge porn επίσης. Δεν είναι άσχετο με αυτή την ιστορία. Είναι πολύ σχετικό. Γιατί δημιουργεί αυτό το πράγμα. Είναι πολύ φτηνό και οπωσδήποτε υπήρξε ένα σοβαρός προβληματισμό στη βιομηχανία τα τελευταία 8-9 χρόνια. Τι κέρατα θα κάνουμε. Αυτό φαινόταν δηλαδή σε επίπεδο προσπαθειών να προσυντεριστούν καινούργιες τεχνολογίες. Προσπαθούν να κάνουν τώρα είναι το virtual reality. Να φοράς δηλαδή τα αντίστοιχα ειδικά γυαλιά, ακουστικά, καπέλο, δεν ξέρω τι, και να τέλος πάντων μπαίνεις μέσα στη. Δεν ξέρω πώς θα πετύχει αυτό, αλλά τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνουν μόνο γυαλιά, θέλω να σου πω. Έχει και άλλα πράγματα. Λίγο πιο χαμηλά, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, δεν είναι ακόμα τελειωμένη αυτή η υπόθεση, αλλά μετά ήρθε το τελευταίο, η πανδημία. Η πανδημία έχει σαρωτικές αλλαγές σε αυτό το επίπεδο, γιατί κόπηκαν τα ομαδικά, κόπηκαν τα μεγάλα group. Δεν μπορείς να κάνεις γύρισμα με 10 άτομα, ηθοποιούς και άλλους 10 στο τεχνικό. Να γυρίζουν τεχνικούς. Και όπως εδώ σημειώνει και ο Κώστας ο Ράπτης στο chat, η διαφορά σήμερα έγινε στο ότι κύριος παραγωγός πορνογραφικού περιεχομένου είναι πλέον ο ίδιος ο καταναλωτής. Και άρα επιχειρηματίας της τσόντας είναι η πλατφόρμα και όχι το στούντιο. Και αυτή είναι δηλαδή μια ποιοτική μεταβολή σε σχέση με το παρελθόν και με τον κινηματογράφο. Δημητρή. Εκεί πηγαίναμε. Αυτό είναι το τελικό. Το chat που είναι. Κάντε λίγο διαφήμιση. Πού είναι το chat να το βρω κι εγώ. Στο YouTube. Εκεί που μιλάμε. Η ερώτηση για σένα είναι αν το πορνοϊκό τι είναι. Αυτό ακριβώς. Εγώ θα το αφήσω αυτό να απαντήσεις και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Κάτι, ναι. Και κάτι έχω ακόμα. Έχω, κάποιο ραδιόφωνο δυνατά από εσάς. Δημήτρη, πιθανώς εσύ. Δεν πρέπει να μας ακούς κατευθείαν και όχι να έχεις αναμένο κάτι. Που να... Δεν έχω αναμένο κάτι. Περίμενε, σωστό. Αλλά το άλλο ερώτημα για μένα είναι οι ιδιαιτερότητες των λαών, γιατί ο Δημήτρης έχει μελετήσει πάρα πολύ περισσότερο από πολλούς από εμάς την pop κουλτούρα των κρατών της Άπου Ανατολής. Νομίζω ότι εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Ότι εκεί έχουμε ένα είδος εθνικής τσόντας. Δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση. Ας πούμε η Ιαπωνία κυρίως μιλάω. Έχει δικά της χαρακτηριστικά στο τι επιζητεί, έτσι δεν είναι? Καλά, προφανώς, ναι. Εντάξει, υπάρχει μια διεθνοποίηση βέβαια αυτών των πραγμάτων πια, αλλά εντάξει, αυτό είναι ίσως ένα προηγούμενο στάδιο, ναι. Υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ιαπωνική βιομηχανία θεάματος, θα λέγαν, γέννη, και όχι μόνο την τσόντα. Ναι, φυσικά όσον αφορά την τσόντα ειδικά, η ιαπωνέζικη διαστροφή, εκεί, ξέρω πώς να το πω. Υπάρχουν διάφοροι όροι, διάφορα πράγματα τα οποία έχουν έρθει και στη Δύση από την Ιαπωνία και να μην το διευκρινίσω τι ακριβώς είναι αυτό. Για παράδειγμα, υπάρχουν πλέον Αμερικάνοι. Θα το βρούνε τα παιδιά, ναι. Θα το ξέρουν τα παιδιά. Λοιπόν. Του Δημήτρη του Τόμα Θαγόκαλε, δεν την ήξερε τη λέξη. Το αθώμ το παιδί. Για να δείτε. Για να δείτε τι ποιότητα χαρακτήρα έχω. Και με αυτήν που έχω μπλέξει εδώ και ένα τετράμινο, πώς διαβάλλω μου. Έλα, Δημήτρη μου, έλα. Έλατε. Λοιπόν, οπότε όλοι τους χαρακτηριστικά, αλλά ίσως το πιο σημαντικό που έχουμε να πούμε είναι αυτό που ήρθε ως παρατήρηση στο chat εκεί, ότι όντως και ειδικά μετά από την επιδημία, αυτό έτος τελευταίο είναι πλέον καταιγίδα, από την είσοδο των ελεύθερων καναλιών και μετά, που είπα ότι υπάρχει μια αποδυνάμωση των μεγάλων εταιριών, μια αντίστροφη στην κανονική πορεία. Κανονικά έχεις οι πορείες να μεγαλώνουν, να γίνονται μονοπόλια και να συμμαζεύεται, έτσι, με παραγωγές να κρυβαίνουν. Από τότε που έχεις μια κάπως αντίστροφη πορεία, μισό λεπτό γιατί έκανα μια βλακή. Ναι, ωραία. Λοιπόν, από τότε λοιπόν που υπάρχει αυτό και ειδικά μετά από τον ιό, που σταμάτησαν και οι παραγωγές που υπήρχαν, έτσι, αναγκαστικά η τσόντα έχει μετακινηθεί σε μια πιο ιδιωτική παραγωγή, σε μικρές παραγωγές, ένα τηλέφωνο όπως έλεγα και πριν, ο παραγωγός είναι ο ίδιος ο σκηνοθέτης, τοπιός και δεν ξέρω εγώ τι του προϊόντος, είτε σε χαμηλή τιμή είτε εντελώς δωρεάν, είναι η διαφήμιση. Και αυτό σημαίνει μια εκπληκτική διάδοση του προϊόντος με έναν πολύ πιο ριζικό τρόπο από ό,τι πριν. Δηλαδή, εδώ έχεις πλέον το ίδιο το κοινό της τσόντας να είναι και ο παραγωγός της τσόντας. Αν πριν υπήρχε μια αλληλεπίδραση, πώς το πω τώρα, του μεγάλου κεφάλαιου, της μεγάλης εταιρείας που το παρήγει, έτσι, και των καταναλωτών της τσόντας, τώρα αυτά τα δύο κάπως λίγο αρχίζουν να διαχέονται. Έχει επίσης ανέλθει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες η χρήση ειδικών social media. Υπάρχουν social media που ασχολούνται μόνο με αυτό. Δηλαδή, η προηγούμενη Pornostar, που ήταν πολύ διάσημη, που τώρα σταμάτησαν λόγω της επιδημίας, αναγκάστηκαν να μπουν σε κάποια ειδικά social media, το Fan Only, νομίζω, ή Only Fans. Only Fans είναι το πιο γνωστό, αλλά υπάρχουν αρκετά από αυτά, όπου μπορείς να μπαίνεις σε αυτά τα media. Έχεις, όπως έχουμε εμείς τώρα, ένα αντίστοιχο, να έχεις τέτοιου τύπου παραστάσεις. Λοιπόν, μόνο που αντί να έχεις μια εκπομπή λόγου, να έχεις μια εκπομπή πράξης. Λοιπόν, τρομερά δημοφιλή, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι μας παρακολουθούν τώρα. Ναι, έχετε γνώση πόσοι μας παρακολουθούν τώρα περίπου. Έχουμε, ναι. Πόσοι άνθρωποι μας ακούνε. Α, μπράβο, καλά το είπα εγώ. Βάλτε 3 μηδενικά. Και έχετε πόσοι άνθρωποι μπορούν να παρακολουθούν μια πια σε ένα από αυτά τα, κοινωνικά δίκτυα μια πολύ δημοφιλή τέτοια εκπομπή. Επειδή το αντίτιμο είναι πολύ φτηνό, είναι πολύ χαμηλό, δεν είναι κάτι τρομερό. Λοιπόν, αυτό έχει διαφορετικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να αυτοπροβάλλεται, να δημιουργείται, να αυτοδημιουργείται ως σεξουαλική συμπεριφορά. Είναι μάλλον πρωτότυπο, δεν ξέρω αν είναι θετικό. Δηλαδή έχει και θετικά, έχει και αρνητικά, αλλά δεν ξέρω ποια είναι πια χαρακτηριστικά αυτού του τύπου. Επομένως, Δημήτρη, είναι μια απελευθέρωση. Σε ένα γενικό σύνολο, δηλαδή σε ένα γενικό συμπέρασμα, μπορούμε να καταλήξουμε για την πορνογραφία στη σημερινή εποχή και βλέποντας και μέσα στο χωροχρόνο. Τι μπορούμε να πούμε, δηλαδή σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε για την πορνογραφία? Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βγάλουμε. Εννοείς ηθικό συμπέρασμα. Και φυσικά ηθικό. Σε ό,τι αφορά την πορνογραφία στη ζωή μας. Δηλαδή, υπάρχει μία άποψη που λέει ότι μιλάμε πλέον για την αντικειμενοποίηση ειδικού σώματος. Εντάξει. Υπάρχει όμως και μία άποψη που λέει ότι η πορνογραφία σήμερα, στη βιομηχανική της βέβαια όψη, όπως την βλέπουμε, διάχυτη παντού, ιστορική εξέλιξη της σεξουαλικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του 60. Πού βρισκόμαστε λοιπόν ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους? Και όσον αφορά τα, επειδή έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα οι ακροατές, έχει γίνει star, έτσι, η γάτα σου. Έχει γίνει star εδώ στο chat, ναι. Ακούγεται και μάλιστα λένε παραπονεμένη. Δεν ξέρω αν είναι και η Πάολα μαζί μας. Έχουμε συνδεθεί και με την Πάολα. Έχουμε συνδεθεί, απλά περιμένουμε να πατήσει το... Περιμένουμε για να την παρουσιάσουμε. Γιατί υπάρχει και το άλλο ερώτημα, και εκεί η γνώμη και η εμπειρία της Παύλας Ρεβενιώτη θα είναι πολύ σημαντική. Πόσο έχει αλλάξει η σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων λόγω της τσόντας. Δημήτρη. Παύλα, μας ακούς να τη βάλουμε στην κουβέντα, να μιλήσουμε όλοι μαζί. Νομίζω πρέπει να μιλήσουμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Πρέπει απλά να μας αποδεχθεί στη συνομιλία. Δηλαδή, εγώ την έχω προσθέσει. Πρέπει να μπει, είναι σε σύνδεση από ό,τι μου λέει. Την έχουμε την Παύλα. Την έχουμε την Παύλα. Βεβαίως. Ωραία. Καλημέρα, Παύλα Ρεβενιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Θα ανοίξει το μικρόφωνο. Οπ. Ακούγεται, δεν πειράζει. Παύλα, μας ακούς? Ναι. Καλώς τη. Καλημέρα, Παύλα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μ' ακούτε? Σε ακούμε, βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολύ καλά. Με ακούτε? Ναι, Παύλα, σε ακούμε. Εκείνη, α, ωραία τότε. Α, μας ακούς, ωραία. Καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα, Παύλα. Παύλα Ρεβενιώτη μαζί μας. Σε ένα πολύ ειδικό θέμα που στο είπαμε κιόλας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δέχτηκες. Το θέμα του πόσο έχει αλλάξει σεξουαλική συμπεριφορά λόγω της τσόντας. Αν υπάρχει πραγματικά ένας συμπεριαλισμός της τσόντας, να το πω ή όχι. Φυσικά και έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει και τρομακτικά πλέον η σεξουαλική ζωή των Ελλήνων με την τσόντα και μέσα από το ίντερνετ. Η καραντίνα τα έχει κάνει χειρότερα. Γίνε πιο αναλυτική. Ελεύθερα. Κοίταξε να δεις. Παλιά ο κόσμος έβγαινε έξω. Την μπουρδελότσα. Παρέα κάνανε την μπουρδελότσα, γνωριζόταν με κόσμο, πηγαίνανε στα πορνεία, γνωριζόταν και με τις τρανς στους δρόμους. Υπήρχε μια κοινωνικότητα, δεν ήταν μόνο το σεξ. Τώρα αυτό το πράγμα έχει εξαφανιστεί. Έχει εξαφανιστεί μέσα από το ίντερνετ. Ο κόσμος πλέον δεν βγαίνει έξω, δεν υπάρχει αυτή η κοινωνικότητα των νέων και το φλερτ όπως υπήρχε παλιά. Τι να σου πω, μία μιζέρια. Η συμπεριφορά έχει ελπίζω αλλάξει. Ελπίζω μετά την καραντίνα όλα αυτά να... να αποκατασταθούν. Αλλά η συμπεριφορά μέσα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας από τα πορνοσινεμά του 70, ας πούμε, μέχρι σήμερα... Έξω από την καραντίνα. Είχε διακυμάνσεις. Άλλαζαν συμπεριφορές. Τα τσοντάδικα που υπήρχαν δεν ήταν τσοντάδικα τα οποία πήγαινε περισσότερο για να δει ο κόσμος μέσα τσόντα. Στα τσοντάδικα ήταν στέκια των ομοφιλοφίλων της εποχής. Mm-hmm. Εκείνη. Δηλαδή, κοιτάξουμε τον Αρίωνα, τον Αλάσκα, mm-hmm. τον Ομόνια, το Σταρ. Όλα αυτά ήταν πορνοσινεμά που πήγαιναν είτε τα φανταράκια που ήταν στην Αθήνα, είτε από οι επαρχιώτες, είτε οτιδήποτε. Και μέσα από αυτό όμως κάνανε σεξ. Υπήρχε μια σεξουαλική επαφή με τον κόσμο που πήγαινε εκεί μέσα. Αλλά ήταν καθαρά στέκια ομοφιλοφίλων. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Και δεν ήταν αυνανισμός, ήταν σεξ. Και ο αυνανισμός είναι μια... Σεξ, υπήρχε επαφή, έτσι. Υπήρχε επαφή. Αυτή η ανθρώπινη επαφή έχει χαθεί σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Ένα περιστατικό που μου έχει διηγηθεί μια φίλη μου, η οποία μέσα από το ίντερνετ γνώριζε κόσμο όχι για χρήματα, δεν έκανε πορνεία, για σεξ. Ξέρεις πόσες φορές της είπανε κάτσε στον καναπέ να κάτσω εγώ απέναντι να σε βλέπω να την παίζω. Έχουν συνηθίσει πλέον αυτό. Αυτό που το αποδίδεις, Παόλα. Εθιστήκαμε στην τύχη της σεξουαλικότητας. Τι να σου πω που το αποδίδεις. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν έχει γίνει λίγο μπέρδεμα. Από τη στιγμή που η σεξουαλικότητα έχει μπει σε κουτάκια, εσείς έτσι, εσείς αλλιώς, λίγο χάνεται, γιατί ο Έλληνας και γενικά οι μεσογειακοί λαοί, ακόμη και οι Άραβες, είναι λίγο αναρχικοί στο σεξ. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάει με κάποιο αγόρι να κάνει σεξ μια φορά στη ζωή του ή 10 φορές στη ζωή του. Αυτό δεν θα τον χαρακτηρίσει ομοφιλόφιλο. Εδώ πλέον με τις ταμπέλες ξέρουν πολύ καλά το ότι αν πας με κάποιο αγόρι είσαι και συγκέι. Αυτόματα ένα straight ευνουχίζεται με το να θέλει να ταυτιστεί με αυτή την κατάσταση. Δημιουργηθήκαν περισσότερες ενοχές. Αλλά αυτό είναι παροδικό φαινόμενο. Αλλάζουν τα πράγματα. Η κάθε κοινωνία είναι διαφορετική. Να πω ότι τη δεκαετία του 90 ή του 80 που το σεξ ήταν κυρίαρχο, υπήρχε πολιτική της επιθυμίας και όλος ο κόσμος έκανε έρωτα. Δεν θέλω να πω ότι ήταν καλύτερα, απλά είναι πλέον διαφορετικά πλέον τα πράγματα. Με την τεχνολογία, το φλερτ στο δρόμο έχει χαθεί, με το political correct πλέον να κοιτάξει μια γυναίκα μπορεί να σε πλακώσει και στο ξύλο, την ενοχλεί σεξουαλικά ή το ίδιο να κοιτάξει και σε έναν. Έχουν χαθεί πολλά πράγματα, θα δημιουργηθούν άλλα πράγματα. Νομίζω ότι ήταν, επειδή είμαστε κοντινή γενιά, είμαστε μια γενιά ουσιαστικά. Νομίζω ότι όπως έδρασε σε ένα βαθμό ο φόβος του AIDS για όλους όσους είχαν μια πιο ελεύθερη ερωτική ζωή στη δεκαετία του 80, με έναν ανάλογο τρόπο άλλαξε τη σεξουαλική συμπεριφορά, αλλά όχι για τους ίδιους λόγους, και η πορνογραφία και αυτή η εξάπλωση η μεγάλη. Να δούμε τι έχει να πει. Γιατί το πρώτο μας οδήγησε... Έλα, και το Δημήτρη, θα ήθελα να ακούσουμε και την άποψη του Δημήτρη γι' αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντική η προσθήκη. Πάολα, είναι μαζί μας ο Δημήτρης Ολένης, ο οποίος έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το θέμα. Γεια χαρά. Okay, λοιπόν, ναι, το πώς οι σεξουαλικές συμπεριφορές έχουν να κάνουν με τη διάγνωση αυτή της πορνογραφίας είναι τρομερά ενδιαφέρον ζήτημα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι τώρα πια κανένα παιδί κάτω από, ξέρω εγώ, κανένα παιδί, κανένας άνθρωπος κάτω από 30-40, δεν έχει, δεν υπάρχει που να μην ξέρει τι είναι τσόντα, έτσι. Δεν είναι περίπτωση να μην υπάρχει κάποιος που να το ξέρει αυτό. Σκεφτείτε τα ανάλογα της δεκαετίας του 60, ήταν λίγο πιο συγκρατημένα τα πράγματα, λίγο πιο... Επίσης, υπάρχει πολλή απελευθέρωση όσον αφορά το πώς μπορεί να παραχθεί η τσόντα. Μια βόλτα σε ένα οποιοδήποτε από τα τσοντοκάναλα, θα δείτε ερεσιτεχνικές τσόντες φτιαγμένες σε μέρη, με απίθανους τρόπους, ας πούμε. Κάτι που επίσης δείχνει έτσι, ένα άνοιγμα αυτών των πραγμάτων. Και μια βιομηχανοποίηση, δηλαδή, αυτό που πήγαινε από ότι τα εύκολα και τα δύσκολα ερωτήματα εδώ πέρα μεταξύ τους συγχέονται. Υπάρχει βέβαια αναγκαστικά μια τέτοια απελευθέρωση, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και μια αναγκαστική βιομηχανοποίηση. Και ναι, μεν αυτό την περίοδο που υπήρχαν οι εταιρείες της τσόντας ήταν λογικό και θα μπορούσε εύκολα κανείς να πει προβληματικό, αλλά τώρα κάπως δυσκολεύουν οι ερωτήσεις. Κοιτάξτε, να σας πω ένα άλλο ερώτημα, ένα άλλο αντίστοιχο ερώτημα. Με την εκβιομηχάνηση της τροφικής αλυσίδας, ας πούμε, έτσι, περίπου τα πάντα, ό,τι μπορείς να πάρεις σε ένα σούπερ μάρκετ, έχει πάνω μια ταμπέλα, μια βιομηχανία το φτιάχνει. Το φτιάχνει μια βιομηχανία, μάλλον κακό. Θα αφήνατε τη διατροφή σας στην Coca-Cola, στην Pepsi-Cola, μην διαφημίζω εγώ μια εταιρεία. Λοιπόν, λίγο πει κανείς, ναι. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να πει κανείς και για την τσόντα. Θα αφήσει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τη σεξουαλική ζωή στα χέρια μιας εταιρείας, όποια και να έχει. Ναι, από τη στιγμή που δεν έχεις εταιρείες όμως, τι γίνεται. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι μπαίνουμε μάλλον σε ένα χώρο που δεν υπάρχει συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά είμαστε όλοι σε ένα reality show, ένα πορνογραφικό reality show, το οποίο όμως δεν έχει κανάλι από πίσω του, δηλαδή κανάλι, έχει το Pornhub, έχει. Δεν το φτιάχνει, δεν το παράγει όμως το Pornhub, το παράγουν άτομα. Και ενδεχομένως το διανέμουν και δωρεάν. Δεν είναι θέμα το κέρδος αναγκαστικά το ίδιο. Όχι, δεν υπάρχουν κερδοφόρα κανάλια. Το είπαμε πριν ότι γίνεται χαμός με τα λεφτά από αυτή τη σκοπιά. Όμως, Δημήτρη και Πάολα, μιλάω τώρα και εξ εμπειρίας. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό έχει διαμορφωθεί η σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων και το τι θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν ειδικά τα αγόρια στο κρεβάτι από τις τσόντες, από τον καιρό του βίντεο ακόμα. Δηλαδή κάποιος μπορούσε να δει αυτές τις διαφορές. Αυτό που είπε η Πάολα, κάτσε απέναντι να σε βλέπω, είναι το τελικό στάδιο. Και επίσης η αφαίρεση, όπως είπε, της κοινωνικοποίησης, έτσι, τρέφει αυτή την κατάσταση. Ένα μεγάλο κομμάτι, το φλερτ, η επαφή, το τι γινόταν πριν, το να κοιτάζονται οι άνθρωποι, έχει περιοριστεί. εάν δεν έχει εξαφανιστεί και μια ναρκισσιστική πέρα από καραντίνα. Όχι, πιστεύω ότι η εικόνα, για να μιλήσω λίγο και ιατρικά, επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό και καρφών. Είχαμε το δικαίωμα της φαντασίας. Δεν ξέρω αν η Πάολα θα συμφωνήσει. Είχαμε το δικαίωμα να φανταζόμαστε. Να μπαίνει το δικό μας το μυαλό και η δική μας ύπαρξη, είπαμε, ως σεξουαλική μας συμπεριφορά ή θα εκφράζαμε ως σεξουαλική μας συμπεριφορά. Πάολα, δεν είναι εδώ. Εδώ είναι. Ξέρω αν μας πρέπει ακούει. Να έχει κλειστό το μικρόφωνο η, λοιπόν, δηλαδή, η Πάολα. Για να μην τώρα, μικροφωνίζει, ναι. Όχι, αλλά... Πάολα, δεν σε ακούμε. Για δες λίγο το μικρόφωνο. Όχι, δυστυχώς. Να πω εγώ μια γνώμη στο μεταξύ. Ναι, βεβαίως. Αν πει Πάολα, διακόψτε με. Mm-hmm. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ... Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει και ένα άλλο ενδιαφέρον ζήτημα. Πόσο πολύ... Άξι. Α, okay. Σε ακούμε, Πάολα. Με ακούτε τώρα? Ναι, τώρα, μια βεβαίως, χαρά. Βεβαίως. Όχι μόνο αυτό, αλλά η τσόντα μέσα από το ίντερνετ, γιατί παλιά υπήρχαν οι γραφικές τσόντες που ξέραμε, το Γκουσγκούνι και οι διάφορες αμερικάνικες με τους διάσημους πορνοστά, α, με βλέπετε κιόλας, ε. Ναι. Με τους διάφορους που ήταν και λίγο cult η τσόντα, πηγαίναν και κάνανε χαβαλέ και στα ορειτήρια γινόταν άλλα πράγματα. Τώρα βλέπεις, από το θέμα των τρασέξουαλ θα το θέσω εγώ δηλαδή. Το 99% των τσόντων από τις τσόντες δείχνει τρασέξουαλ να πηδάνε. Κάτι το οποίο δεν είναι στη σεξουαλικότητα. Δηλαδή δεν γίνεται κάποια τρασέξουαλ κάνει τον επιβίτορα. Και αν το δείτε, το μόνο πράγμα πρέπει που ρωτάνε από ό,τι έρχονται σε μια τρασέξουαλ είναι πόσο το... Κάτι το οποίο δεν είναι στη σεξουαλικότητα των τρανς να είναι επιβίτορε. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Το βλέπουμε κι αλλού. Χάθηκε το φιλί στα χείλη. Το φιλί στα χείλη χάθηκε πλέον. Και το βλέπεις και στα νέα παιδιά. Σου ζητάνε παράλογα πράγματα. Χάθηκε το φιλί στα χείλη. Αυτό νομίζω λέει πολύ περισσότερο από ό,τι λέει σαν φράση. Βεβαίως. Σου ζητάνε παράλογα πράγματα γιατί τα έχουν δει καν. Ναι, εκεί είναι που διαμορφώνεται. Έχουμε πάλι πρόβλημα. Γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι το φυσιολογικό, ναι. Ας πούμε. Mm-hmm. Το πρέπον. Γενικότερα αυτή η, αυτή η κουβέντα, και να πει και ο Δημήτρης να προσθέσει αυτό που ήθελε να πει προηγουμένως, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Εγώ συμφωνώ με αυτό, και με αυτό που είπε η Πάολα, του Λαμπρινή, ότι έχουμε να κάνουμε με μια άμεση επιρροή της πορνογραφίας, της άμεσης μάλλον πρόσβασης της πορνογραφίας στην σεξουαλικότητα εν γέννη στην κοινότητα. Και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω και τον Δημήτρη, για να το ξαναφέρω σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αυτή η φετιχοποίηση του εμπορεύματος, Δημήτρη, αν μπορούμε να μιλήσουμε με τέτοιους όρους, έχει πιστεύει σε... Γιατί εδώ μιλάμε για ένα βιομηχανικό προϊόν. Μαζικό, έτσι, αλλά βιομηχανικό προϊόν. Έχει πιστεύει σε αντίκτυπο, επιμένω, στην αντιμετώπιση ειδικά των γυναικών. Όλων των... Ναι, εντάξει. Των γυναικών απόψη ποσοστού. Θέλω να πω ότι οι περισσότεροι θεατές είναι τεροσεξουαλικοί, αλλά σε όλες τις τσόντες πρέπει αναγκαστικά να κατηγορηποιήσεις ένα από τα μέρη ως από πάνω και ένα ως από κάτω, με όρους εξουσίας εννοώ. Ανεξάρτητα από το βιολογικό τους φύλο, ανεξάρτητα από το αν είναι τρανς ή κανονικοί άντρες, γυναίκες, οτιδήποτε, σε όλες τις τσόντες το ίδιο συμβαίνει. Λοιπόν, με αποτέλεσμα μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ένας από τους πιο διάσημους πρωταγωνιστές ομοφιλοφιλικής τσόντας σε ρόλους παθητικούς, δεν θυμάμαι το όνομά του, επιμένει ο άνθρωπος, το λέει πολύ συχνά και πολύ σταθερά, ότι δεν είναι ομοφιλόφιλος και το κάνει αποκλειστικά και μόνο γιατί είναι ηθοποιός. Προσέξτε, το μπαίνει κανονικά στην ταινία, αλλά ας μου τραπεί η έκφραση, αλλά ο ίδιος λέει δεν είναι ομοφιλόφιλος, είναι ηθοποιός. Γιατί ο ίδιος κουβαλάει ένα στίγμα εδώ. Το θεωρεί αυτό το πράγμα στίγμα. Καταλαβαίνετε πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό από άποψη ψυχολογική. Αλλά προφανώς και η εμπορευματοποίηση της σεξουαλικότητας από την τσόντα είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό ξεκίνησα να λέω με την Coca-Cola. Αφήνετε διατρό. Όχι, να μην την αφήσετε σε μια εταιρεία λοιπόν. Ναι, εδώ όμως, και αυτό είναι τελικό και το πιο ενδιαφέρον από όλα, είναι ότι και με το φιλί που χάθηκε, η πανδημία τα δυσκολεύει τα πράγματα αυτά, γιατί οι κανονισμοί απαγορεύουν το φιλί στο γύρισμα της τσόντας. Επιτρέπονται όλα τα άλλα. Μπορείτε να ανταλλάξετε όλα τα σωματικά υγρά. Έχουμε, να συγχωρείτε που διακόπτω, θέλει και ο Κωνσταντίνος Πουλής να παρέμβει. Νομίζω μπορούμε να καλέσουμε και τον Κωνσταντίνο. Και τον Κωνσταντίνο Πουλή, όσο πηγαίνει. Από ό,τι φαίνεται, έχει ενδιαφέρον. Γίνεται ακόμα καλύτερο. Να τελειώσω με αυτή την πρόταση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ όμως έχουμε το πολύ ενδιαφέρον ότι πια αυτή τη βιομηχανοποίηση της σεξουαλικότητας, αυτά τα κουτάκια, έτσι, αυτό το. Το κρατάει 2 λεπτά όσο κρατάει μια σύγχρονη τσόντα και έχουμε συγκεκριμένες κατηγορίες πλέον στο τόρτα, δεν παράγεται από εταιρεία, παράγεται από θορμίτες από ανθρώπους. Δηλαδή υπάρχει μια βιομηχανοποίηση χωρίς βιομηχανία. Αυτό είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. Και γι' αυτό έλεγα πριν ότι ίσως η καταλληλότερη σύγκριση να είναι τα reality στην τηλεόραση, με την έννοια ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί της τσόντας και οι ίδιοι οι καταναλωτές της τσόντας αλλάζουν τους εαυτούς περισσότερο. Μη συνειδητοποιώντας το ίδιο το γεγονός ότι γίνονται εργαλεία σε μια βιομηχανία. Αυτό ακριβώς, γίνονται εργαλεία, γρανάζια, απρόσωπα, δεν υπάρχει το αίσθημα, το φιλί. Έτσι, θέλω να πω κάτι πριν πει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, είσαι εδώ? Δεν έχει μπει ακόμα, αλλά πριν. Έχουμε και Κωνσταντίνο. Θέλω να πω κάτι. Θα μιλήσω σαν κτηνίατρος για να λύσω και κάποιες απορίες εδώ. Όταν πηγαίνουμε να κάνουμε σπερματοληψία από τα ζώα. Δηλαδή να πάρουμε σπέρμα για να το αραιώσουμε, ώστε μετά να χρησιμοποιηθεί για να το δώσουμε στα... να γονιμοποιηθούν θηλυκά. Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες λαβές. Δηλαδή υπάρχουν ερωτογόνες ζώνες, παντάς μόνο σε αυτές τις ερωτογόνες ζώνες και έχεις αυτομάτως... Μας είπε Πουριτανούς. Πρέπει να βάλουμε οπωσδήποτε τον πουλί στην κουβέντα. Πουριτανούς ή Πουριτανούς. Πουριτανούς. Λοιπόν, το αυτό, το να πατάς 5 κουμπιά σε ένα κορμί, δεν είναι σεξ. Ναι, το γυρίζετε όμως σε ταινία να το πουλήσετε μετά. Όχι. Κακό. Λες να πούμε στα διαβατά να το κάνουν. Θέλω να πω, όταν μπαίνει σε μια φάση με ένα το προβληματικό στη τσόντα, που η ερωτογόνα ζώνη γίνεται η καθαρά ερωτογόνα, δεν ψάχνεις καν κάτι άλλο σε ένα κορμί. Mm-hmm. Γίνεται το μόνο σημείο, mm-hmm. γιατί έτσι σου μάθανε ότι πρέπει να είναι και mm-hmm. έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, πουλής, πού είναι ο πουλής που μας είπε... Τον έχω προσθέσει εδώ. Περιμένω. Καλή. Δείχνει ότι καλή. Μέχρι τότε, Παόλα, να πούμε ότι έχει ζώσει τον τίτλο σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Είναι εξαιρετική αυτή η ατάκα που υπάρχει. Χάθηκε το φιλί. Είναι πολύ σοβαρό. Για το φιλί. Ακριβώς. Νομίζω, παιδιά, είναι φοβερές και οι δύο αναλύσεις, και της Παόλα. Παόλα, θέλω να δούμε κάτι. Υπάρχει, πιστεύεις, διαφορά? Μάλλον θα υπάρχει φυσικά διαφορά, αλλά ποια είναι η ποιοτική, αν θέλεις, διαφορά, δηλαδή πώς αντιμετωπίζουν οι νέοι άντρες κατά βάση, οι κοσάριδες, το σεξ σήμερα σε σχέση με μία δεκαετία πριν. Δηλαδή θέλω να δούμε λίγο πώς ουσιαστικά μία γενιά διαμορφώθηκε σεξουαλικά και με την πορνογραφία και μέσα στην ίδια την κρίση. Εντάξει, γιατί είχαμε και, νομίζω και αυτό παίζει ρόλο στην προσέγγιση μας για το θέμα, τουλάχιστον στα ελληνικά δεδομένα. Παόλα, με ακούς? Μας ακούς? Πριν με ακούτε? Ναι, σε ακούμε, ναι, Κωνσταντίνε. Ακούμε. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Τώρα δεν σε ακούω. Σε ακούσαμε για ένα λεπτό. Α, εντάξει. Τώρα εντάξει. Σε ακούμε. Γεια σας, καλή σας μέρα. Θα δίνε, σε ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, μη σας ανακατέψω την κουβέντα, αν έχουμε και πρόβλημα τεχνικό. Απλώς ήθελα να πω δύο σε σχέση με το ζήτημα. Νομίζω ότι όταν συζητάμε για οποιοδήποτε τεχνολογικό ζήτημα, έχει μεγάλη αποφύγει κανείς τον πειρασμό μιας νοσταλγίας που εξοραίζει τα πάντα στο παρελθόν. Δεν λέω ότι το κάνουμε γιατί όλη η κουβέντα έχει γίνει έτσι, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να το έχουμε υπόψη μας. Οπωσδήποτε υπάρχει ένας κόσμος τεράστιας φαντασίας και υπάρχει ένας κόσμος ταχύριθμης εκπαίδευσης στον φετιχισμό μέσα στην πορνογραφία. Προφανώς είναι βιομηχανικός κλάδος. Έχει ενδιαφέρον αν δει κανείς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των βασικών, των πιο γνωστών ιστοσελίδων πορνογραφίας. Είναι εντυπωσιακό όταν ανακαλύπτεις ότι είναι της ίδιας ιδιοκτησίας. Οι Pornhub, Hamster και αυτά έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη. Υπάρχουν δύο αλλαγές που σχετίζονται όχι με την αλλαγή της σεξουαλικότητας, αλλά με την αλλαγή της επικοινωνίας και συμπαρασύρουν και την σεξουαλικότητα. Και νομίζω ότι η μία είναι αυτή που έχει σχέση με την δημοσιότητα του πορνό. Στην περίπτωση της πορνογραφίας μέχρι τη σημερινή εποχή, είναι λάθος αυτό που λέγεται ότι πάντοτε υπήρχε πορνογραφία. Υπήρχαν films, υπήρχαν πράγματι τα σινεμά. Η διαφορά είναι προφανώς αυτή που επισήμανε η Πάολα, ότι εκεί υπάρχει σωματική εγκύτητα αυτών που παρακολουθούν. Για πρώτη φορά δεν είναι απαραίτητη η σωματική εγκύτητα. Το κάνει κανείς μέσα στον ιδιωτικό του χώρο, οπότε ανοίγεται ακόμη πιο τολμηρά σε όλη την θάλασσα φετιχισμού που μπορεί να συναντήσει εκεί πέρα. Νομίζω ότι το βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί σε σχέση με τις προηγούμενες εποχές είναι η υποχώρηση της σωματικότητας, το οποίο αφορά συνολικά τους υπολογιστές στη ζωή μας. Δηλαδή το κάτσε στον καναπέ να σε δω που λέει η Πάολα είναι μια σεξουαλικότητα χωρίς κορμί ουσιαστικά. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η αντικειμενοποίηση. Μια χαρά είναι η αντικειμενοποίηση. Δηλαδή υπό τον απαραβίαστο όρο της συνένεσης του άλλου. Τώρα χάθηκες. Ναι, λέω ότι υπό τον απαραβίαστο όρο της συνένεσης η αντικειμενοποίηση είναι το άλλο όνομα της απελευθέρωσης. Το να μην προϋποτίθεται δηλαδή ο ρομαντικός έρωτας προκειμένου να απολαύσουν δύο άνθρωποι τη καθαρή ειδονή. Μα κανείς δεν μίλησε σε αυτή την εκπομπή για ρομαντικό έρωτα. Ναι, αλλά όταν καταγγέλουμε την αντικειμενοποίηση, ουσιαστικά τι είναι αυτό με το οποίο θα την αντικαταστήσουμε? Γιατί η αντικειμενοποίηση είναι, ξαναλέω, υπό τον απαραβίαστο όρο της συνένεσης. Mm-hmm. Το να βλέπεις τον άλλον και να λιγουρεύεσαι με λαγνία, με πόθο το κορμί του, χωρίς να προϋποτίθεται η ρομαντική συμφωνία των δύο, είναι, ξαναλέω, για μένα τουλάχιστον, το άλλο όνομα μιας απελευθέρωσης. Οπότε εγώ το θα εστίαζα είναι... περισσότερο. Ναι, σ' ακούω. Ναι. Λέω ότι εγώ θα εστίαζα και αυτό που περισσότερο με ανησυχεί εμένα είναι η υποχώρηση της σωματικότητας. Ότι είναι κάτι που δεν το κάνει το κορμί. Το κάνει το μάτι, το πουλί και το χέρι. Μα αλλά δεν έχει μυρωδιά, δεν έχει... Αυτό είναι η αντικειμενοποίηση. Αυτό ακριβώς δεν είναι. Ξέρω αν ακριβώς αυτό ορίζουμε ως αντικειμενοποίηση. Τότε ίσως χρειάζεται λίγο καλύτερη συνεννόηση μεταξύ μας. Αυτό λέμε. Νομίζω ότι σύντος. Το άλλο. Το είπαμε με άλλα λόγια. Τα κουτάκια. Αυτό είναι το θέμα. Και το θέμα είναι κατά πόσον η σεξουαλική συμπεριφορά ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων καθορίζεται ακριβώς από αυτό που τους έχει μπει στο μυαλό από κάποιον άλλον. Αν έχουν το δικαίωμα εν τέλει και να ανακαλύψουν την ίδια τους τη σεξουαλική. Αν δεν έχουν μπει όλα σε κουτάκια. Γιατί η ανακάλυψη σεξουαλικότητας σημαίνει ότι ακριβώς δεν μένεις στον περιορισμό αυτόν που σου δείχνει κάποιος και που σου τα ονοματίζει έτσι. Εγώ νομίζω ότι η πορνογραφία θα μπορούσε να έχει και απελευθερωτικά αποτελέσματα ως προς αυτό που περιγράφεις. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι... Έχει. Είναι σαφές αυτό. Δηλαδή το να την ορίζει κάποιος άλλος, οποιαδήποτε σχέση μαθητείας είναι κάτι στο οποίο ανοίγεσαι σε μια θάλασσα γνώσεων τις οποίες αρχικά αγνοούσες. Η πορνογραφία έχει, νομίζω, και αυτή τη διάσταση. Δεν το ξέρεις ότι το κάνουν αυτό, μετά το μαθαίνεις και λες, α, ωραίο είναι. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα παράγοντα πλουτισμού της σεξουαλικής ζωής των ανθρώπων, που να μην είναι μόνο... Καταλαβαίνω τώρα ότι όταν λέει η Πάολα μου ζητάνε τρελά πράγματα, καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει πλευρές οι οποίες είναι real. Δεν αντιλέγω. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο έτσι. Φυσικά δεν είναι μόνο έτσι, ούτε είπαμε μόνο αυτό. Απλώς υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό εργασία, ξεκινάει και η δουλειά αυτή, κοινωνιολογικών, που λέει ότι αλλάζει η σεξουαλική συμπεριφορά των ανθρώπων και περιορίζεται, γι' αυτό μιλάω για υπεριαλισμό, σε συγκεκριμένες πράξεις. Μπορεί κάποιος να θέλει να διερευνήσει και παραπέρα πιθανώς ή να ψάξει πράγματα παραπέρα. Δεν πιστεύω ότι πολλά είναι καινούρια, να πω την αλήθεια προσωπικά. Απλώς καταγράφονται αλλιώς πια, έτσι. Αλλά υπήρχε εκείνος ο περίφημος διάλογος μεταξύ Άγγλων και Γάλλων κάποια στιγμή για το ποιος κάνει καλύτερες παρτούζες. Και αυτά είναι το 18ο αιώνα. Δεν είναι τωρινά. Καλά, η ιστορία κατέληξε. Οι Βέλγοι. Οι Βέλγοι ήταν, μπράβο. Ωραία. Να μπαίνουμε σε μια σειρά. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτά θέλω να πω δεν είναι καινούργια πράγματα. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει είναι κατά πόσον, και γι' αυτό είμαι αρνητής της τσόντας, αν θες έτσι. Όλο αυτό δεν είναι ένας μηχανισμός που εν τέλει σου στερεί απόλαυση αντί να σου δίνει απόλαυση. Γιατί ακριβώς σταματάς να μπορείς να Σταματάς να μπαίνεις στην εξερεύνηση του κορμιού. Εγώ δεν μιλάω για αισθήματα. Το φιλί επίσης, γιατί εδώ είπαμε έτσι στην εκπομπή, το φιλί είναι μια υπέροχη κατάσταση. Και από ό,τι ξέρω υπάρχει και ειδική κατηγορία στο πορνό, έτσι δεν είναι, Λένης? Δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερα δημοφιλές πάντως. Ναι, υπάρχει όμως. Κατάσταση στα φετιχιστικά. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει ένα αλλά κομμάτι... κατατάσσεται. Αυτό είναι που με εκνευρίζει σε αυτή την ιστορία. Η κατάταξη, τα κουτάκια, τα τίξ. Κοίταξε, συμφωνώ πολύ με τον προηγούμενο, τον Βουκουλή. Mm-hmm. Λοιπόν, και όχι μόνο, δηλαδή, και όχι μόνο σεξουαλικά μπορεί να πει κανείς την απελευθερωτική τσόντα, και πολιτικά αυτά δύο εξάλλου συνδέονται, έτσι. Θυμηθείτε τι έγινε πριν από πότε, πριν από τρεις εβδομάδες, με την διαδήλωση για το Pornhub στην Ταϊλάνδη, που πήγαν να το απαγορέψουν. Mm-hmm, mm-hmm. Έκαναν διαδήλωση, οι Ταϊλανδοί ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, Μελεσιανοί, κάπου στην Νοτιοανατολική Ασία. Έκαναν κανονικά διαδήλωση, αφήστε το Pornhub ελεύθερο. Το πρόβλημα δεν είναι ότι κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας που υποτάσσεται κάποια στιγμή στο κεφάλαιο και η εικόνα του σεξ είναι τελευταίος τέτοιος τομέας που έχει υποταχθεί στο κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο με την αφηρημένη έννοια, με την έννοια της παραγωγής. Στην αρχή απελευθερώνεται. Αυτό έγινε με τη βιομηχανία. Έτσι απελευθέρωσε, με τη βιομηχανική επανάσταση, απελευθέρωσε ανθρώπινες δυνατότητες, απελευθέρωσε παραγωγικές δυνατότητες. Έχουμε πράγματα σήμερα που πριν από 100 χρόνια θα ήταν όχι επιστημονική φαντασία, ούτε θα πέρναγε από το μυαλό του άλλου που μπορεί να είναι τόσο ευρύτατα διαδεδομένα σε όλους. Υπάρχει σήμερα περισσότερη μόρφωση, περισσότερη υγεία, περισσότερο ό,τι θέλετε σε όλα τα θέτη που υπήρχε πριν από 200 χρόνια. Δεν το λέμε συχνά αυτό, αλλά υπάρχει. Εξαιτίας του καπιταλισμού. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και περισσότερα από τα αρνητικά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, κάθε φορά που ανοίγει ένα, απελευθερώνεται ένα καινούριο τομέα, έχει με την απελευθέρωση, αλλά έχει και καινούριε κλαβιέ, καινούριε υποταγέ σε καθαρά αρνητικά, ας πούμε, έτσι, με πολύ απλά λόγια. Αυτό συμβαίνει και με την πορνογραφία. Μπορεί να απελευθερώνει μια εικονογράφηση του σεξ, δεν απελευθερώνει το σεξ. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Δημιουργεί νέες αναπαραστάσεις, αλλά τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, από ένα σημείο και μετά, είναι μια καινούργια σκλαβιά, γιατί ακριβώς τοποθετεί τα πράγματα σε κουτάκια. Σου απογορεύει στην πραγματικότητα να απελευθερωθείς. Ή σου η απελευθέρωση δεν επιβάλλεται. Να το πω αλλιώς, έτσι. Που είναι ότι σου επιβάλλω την ελευθερία, είσαι σκλάβος. Κάτι αντίστοιχο είναι και εδώ. Θα αυτό ρωτήσω κάτι. Γίνει από μένα, όχι από το σύστημα εντός εισαγωγικών. Ναι, Κωνσταντίνε. Θα ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Αυτά που σκεφτόμαστε είναι πραγματικότητα ή φαντασία? Δηλαδή εδώ έχουμε αποδεχτεί μια διχοτόμηση που λέει υπάρχει πραγματικότητα που λέει ότι είναι πιο... δύο σώματα, δύο κορμιά, πώς το λέει, που παίζουν το κτίνος με τις δύο ράχες, mm-hmm. εντάξει, και το άλλο είναι φαντασία. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι κατά την σεξουαλική πραξία και η σωματικότητα είναι ένα. Γιατί δεν υπάρχει ένα κορμί το οποίο να το καταλαβαίνουμε ως ένα μάτσο σάρκας. Ποτέ δεν το αντιλαμβανόμαστε ως ένα μάτσο σάρκας. Μας αρέσουν τα κορμιά που είναι έτσι ή αλλιώς, μας αρέσουν τροφαντά ή κοκαλιάρικα. Όλα μόνο στερεότυπα, είναι όλος ο κόσμος των αναπαραστάσεων και της φαντασίας που συμμετέχει στο πώς εμείς καβλώνουμε ή δεν καβλώνουμε. Οπότε το να πει κανείς ότι αυτό είναι μια υπερτροφική φαντασία που αντιστοιχεί σε μια ατροφική σωματικότητα, δηλαδή ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα, δεν πηδιούνται, δεν συναντιούνται, δεν ακουμπιούνται, αλλά απλώς κοιτάζουν μια οθόνη, νομίζω ότι ενώ έχει ψήγματα αλήθειας, έχει μια πλευρά που είναι αληθινή, ταυτοχρόνως υποτιμά ότι δεν υπάρχει καμία σωματική πράξη η οποία ταυτοχρόνως να μην είναι και μια πράξη της φαντασίας. Να μην είναι ένα μυαλό που σκέφτηκε, που ερεθίστηκε, που φαντασιώθηκε κάτι αντί για κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον θα το προσέγγιζα με κάπως πιο... νομίζω λίγο πιο ανοιχτό, λιγότερο καταγγελτικό ως προς το τι κάνει η πορνογραφία. Γιατί έτσι είναι σαν να λέμε ότι όλος αυτός ο κόσμος της φαντασίας είναι ένα ψέμα, ενώ αντιθέτως δύο άνθρωποι που κάνουν σεξ είναι μια αλήθεια. Μπορεί να μην είναι. Κοίταξε όμως, Κωνσταντίνε. Μπορεί να καταρχάς που κάνουν σεξ να μην είναι κοντά ο ένας τον άλλον. Μπορεί ότι την ώρα που κάνουν σεξ να είναι πιο κοντά. Είναι αλήθεια. Πάλι δες, όταν μιλάει η επιστήμη σήμερα για sexual scripts, έτσι, για σενάρια τα οποία κατασκευάζονται μέσα από και τα λένε οι επιστήμονες, για να μιλήσουμε λίγο και έτσι, γιατί χρειάζεται τελικά. Το οποίο σου βάζει συγκεκριμένα πράγματα σε σειρά κιόλας. Και καθορίζει την περιφορά. Είναι να μου λέει η επιστήμη πώς θα πηδηχτώ, παρά να μου το λέει η πορνογραφία. Συγγνώμη, μόνο αυτό. Δεν σου λέει πώς να πηδηχτείς, σου λέει ότι η πορνογραφία καθορίζει το πώς θα πηδηχτείς. Ότι η εικόνα είναι τόσο ισχυρή ώστε αλλάζει λοβούς του εγκεφάλου σου. Στο πώς αντιμετωπίζεις το σεξ. Ναι. Αυτά τα λένε οι έρευνες, έτσι. Ίσως είναι και λίγο υπερβολή, βέβαια. Αυτά. Μπορεί να είναι υπερβολή, μπορεί να το εξετάζουν. Έτσι. Ναι, δεν με πειράζει αυτό. Απλώς λέω ότι υπάρχει που δεν μπορούμε απλώς να τα πετάμε έξω. Αυτό. Όταν μιλάμε σήμερα, ας πούμε, για ανθρώπους, μικρό ποσοστό, αλλά ναι, εθισμένους, αυτό που λέει η Πάολα, κάτσε απέναντι, είναι μία έκφραση του εθισμού. Και είναι πολύ κοντά σε αυτό που είπε για το αλκοόλ στην αρχή ο Δημήτρης Σολένης. Όλοι πίνουμε ένα ποτηράκι, κάποιοι όμως γίνονται αλκοολικοί. Έτσι. Το κατά πόσον σε αυτό, λοιπόν, η επιρροή έρχεται από ένα κατασκεύασμα μιας βιομηχανίας και κατά πόσον αυτή η βιομηχανία επιδρά πάνω σου αρνητικά σε ένα βαθμό, περιορίζοντας εν τέλει την επιθυμία, καθορίζοντας τον τρόπο έκφρασης επιθυμίας. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί περιορίζει την επιθυμία είναι... και γιατί την καθορίζει. Γιατί όταν γιατί είστε... την περιορίζει. Όπως το λένε εκεί. Γιατί ήδη, να μην ανοίγει νέους ορίζοντες στην επιθυμία. Γιατί την το... καθορίζει όταν εγώ μπορώ να είμαι φετιχιστής διαφόρων αποχρώσεων. Να είσαι το καταλαβαίνω το ποσοτικό θέλει. Επιχείρημα. Το ανακάλυπτες έτσι κι αλλιώς. Όχι, δηλαδή... δεν θα ανακάλυπτα τίποτα έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει το έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να μην ανακάλυπτα τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην ανακαλύψουν τίποτα και τώρα και πάντοτε. Δεν, μην τους δίνουμε μπορεί όλα αυτά υπερ-ιστορική χρειά. Όχι, το λέμε. Θέλω να πω. Σύμφωνοι, αλλά μην δίνουμε υπερ-ιστορική χρειά, σαν όλα αυτά να συμβαίνουν από μόνα τους. Συμβαίνουν σε μια κοινωνία η οποία ζει σε συνθήκες σεξουαλικής απελευθέρωσης και έχει φεμινίστρες που φωνάζουν με το δάχτυλο σίγουρο οργασμό, ή ζει σε μια κοινωνία η οποία ενοχοποιεί το κορμί και δεν το ανακαλύπτουν ή δεν το λένε αυτό. Αλλά και οι δύο αυτές εκδοχές σημαίνουν ότι αυτό δεν το κάνει το κορμί. Το κορμί δεν κάνει τίποτα από μόνο του. Γι' αυτό εγώ λέω ότι... το κορμί δεν κάνει τίποτα από μόνο του, μα είναι απολύτως φυσικά όλα αυτά, είναι ορμονικά. Πώς το κορμί δεν κάνει τίποτα από μόνο του. Ορμονικό το κορμί δεν σε οδηγεί. Τίποτα. Το κορμί σε οδηγεί. Το κορμί οι ορμόνες λέει... είναι ένα ψέμα, αλλά δεν είναι επιστημονικός μύθος. Δεν υπάρχει, ούτε το κορμί υπάρχει. Είμαστε ασώμα. Σε μένα. Το δικό μου υπάρχει και παραυπάρχει και ορμόνες. Πρέπει να σου το πω αυτό. Ελπίζω να ξεσοκάρω. Τι εννοώ, να εξηγήσω τι εννοώ. Ναι. Υπάρχει η βαρύτητα. Ρίχνω κάτι και αλλά σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε συμπεράσματα για τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων αναφερόμενοι σε κάποια ανθρώπινη φύση. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορούμε. Δηλαδή με την αίσθηση της ιστορικότητας που έχουμε εμείς, ότι οι άνθρωποι και της ποικιλίας. Άλλοι κάνουν έτσι, άλλοι κάνουν έτσι, άλλοι είναι με αγόρια, δεν πάνε με αγόρια, πάνε με ενοχές, χωρίς ενοχές. Καταλάβεις, δεν νομίζω ότι εμείς μπορούμε το ότι δικαιούμαστε να το συζητάμε σαν να είναι πράγματα αυτά τα οποία το κορμί ούτως ή άλλως με έναν τρόπο φυσικό. Όχι, τον οποίο εμείς τον παραβιάζουμε κάνοντας κάτι άλλο. Η επιθυμία είναι φυσική. Η επιθυμία είναι κάτι... Τι να πω, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα θα μου καταρρύψεις κάποια πράγματα που πιστεύω 50 τόσα χρόνια. Όχι, δεν θα το κάνει αυτό. Θα το πω με τη διατύπωση του Καστοριάδη. Ναι. Έλα, Κωνσταντίνε. Έλα, γιατί παιδιά πρέπει να κλείσουμε κάποτε την εκπομπή, έτσι. Έλα, Καστοριάδη. Η επιθυμία είναι άσχετη με τη τσόδρα. Αυτό λέω. Επίσης, επιθυμώ αυτό που δεν γίνεται να αποκτήσω, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, να ακούσουμε και την Πάολα, γιατί προηγουμένως είχε το τεχνικό πρόβλημα να κάνει και εκείνη ναι, την τελευταία εδώ. Τοποθέτησή της. Έλα, Πάολα. Πάολα μας. Έλα, κάτι έγινε με ναι. σύνδεση. Κανένα δεν κανένα δεν σας άκουσα και πολύ. Και θα ήταν ενδιαφέρον αυτά που ήθελα να ακούσω από εσάς. Το θέμα είναι το ότι η τσόντα έχει αλλάξει εντελώς τη σεξουαλικότητα του ανθρώπου. Νομίζω ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από φλερτ, έχει ανάγκη από επικοινωνία, από ανθρώπινη επαφή. Δεν γίνεται να έχουμε γίνει εντελώς κρεοπωλείο δηλαδή. Πάολα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω. Δημήτρη Λένη, σε ευχαριστούμε θα επίσης ήθελα και σένα να πολύ. Θα ήθελα να έρθω στο ίντερνετ να σε ξανά έχουμε μια εκπομπή μόνη σου, ρε Πάολα. Θα έρθω εγώ θα το κανονίσουμε. Να το φτιάξουμε, γιατί θέλω Πάολα μια ώρα θέλω. Κωνσταντίνε, επίσης σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Θυμώσαμε τον Κωνσταντίνο Πουλή στο τέλος. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε Πουλή για την τιμή. Ευχαριστούμε πραγματικά. Και ευχαριστούμε Δημήτρη Λένη. Σας ευχαριστούμε όλους. Και ευχαριστούμε όλους και εσάς. Παόλα μου, να είσαι γερή, να προσέχεις. Όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας απόψε, σήμερα βασικά, έχει γίνει χαμός, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ελπίζουμε να γουστάρατε όσο γουστάραμε και εμείς αυτή τη συζήτηση. Ήταν η Λαμπρινή Θωμά και ο Δημήτρης Κούλαλης, πότε Βούδας, πότε Κούδας. Κλείνει η εκπομπή τώρα. Κλείνει η εκπομπή, βέβαια. Πρέπει να κλείσει η εκπομπή κάποτε. Φτάσαμε σε αυτή την ώρα. Φτάσαμε σε αυτή την ώρα. Πάμε να γυρέψω. Την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, έχασες συνταγές από την Πάολα. Όταν θα την ξαναζητήσουμε. Και τη γάτα του Λένη, σωστό. Σωστό. Θα ξαναζητήσουμε. Είναι τρομερή μαγείρισα, να ξέρεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Σε όλους. Ψυχή βαθιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.